يغلبون وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورة الروم مكي سورة شبتا آياتنا دي ترتیب قرآنی په لحاظ سره دیرشم سورت ته او ترتیب نزولی په لحاظ سره سالور اتیم سورت ته قبل العنکبوت و بعد الانشقاق ته مخکې د سورت العنکبوت ورست د سورۃ الانشقاق نه نازل شوه ده زمانه نزول کال د هجرت حبشو ده کله چې مسلمانانو حبشو ته هجرت کول نو په هغه کال باندې د سورۃ نازل شوه ده د دې سورت ربط او مناسبات ته مخکې سره سورۃ العنکبوت کې فرمایلیو آزمائش پر راځي چې صادق او کاذب معلوم شي نو دلته فرمایي پاس تا آزمائش نه و الله رب العالمین تاسو لپاره فتح درکړي د دې سورت خلاصہ دولس دلائل عقلیہ په وحدانیت تعالی باندې اپ ابتدا کې اعلان فتح بیا امور دفع عذاب ظلم ما کوي شرک ما کوي احسان کوي نو عذاب نرازی پا درمیان کی بطور سمارا دوازل ارشاد دے چھدکم مسئلے دو جنا تاسو کامیاب شوئی پاغی مضبوط شئی او بیا بورست اعاد اعلان فتح ہوگی پاخر کے اعلان فتح ثانیان برائی مرات النظیر نور په دې صورت کې تبعی ما زمين دي بشارات تخفیفات داود صورت البشارۃ بنصرا پنځم آیات کې عام درنګي او وصل اختمایات کې به ذکر کی داود توحید اول سم آیات کې به ذکر کی ها بسم الله الذی یملک الامر کله خاص پنوم د الله باندې چه غا اختیار لري د عمرو د ټولو عمرو الرحمن الذي رحم الخلق بالغلبه الدنيويه ونسب دلای مهربان د غزا چې ام کړه چې رحمت کړه په مخلوق باندې په غلبه دنیاوی او په نسب دلای رسل الرحيم الذي لطف باولیائی بالنصرته ما باخون کې د غزات چې مره بنی کړی دي په خپل دوستانو باندې پر نصرت سره په لو دوستانو سره مدد کړل خاص پنوم د الله باندې چې مهربان دی او بخون کې دی زه مدد غوړم پټولو کرونو کې او تاسو مدد وغوړئ پټولو کرونو کې الف لام میم عبد الله ابن عباس معنا کوي ان الله عالم ز الله يم ز پويم زکه زما خبره و نه ای دا چې نور معنی علماو کړی دي الی پنا او الله من لازم من مومن د دې کتاب لستل اول لازم دی په مومن باندې الف کې اشاره دی الله تعالی لام کې اشاره دی جبرائیل تمیم کې اشاره دی محمد صلی الله علیه وسلم دا کتاب الله نازل کړی دی جبرائیل علیہ السلام را وړی دی محمد صلی الله علیه وسلم ته ور کړی دی یا الف کې اشاره دی مسلې الہ تعالی لام کې اشاره دی مسلې رسالت تمیم کې اشاره دی مسلې قیامت تا چې پدی صورت کې دا درې غټ غټ مسائل ذکر کیږي ها یا الف کې اشاره دی الله الله لام کې اشاره دی لطف الله میم کې اشاره دی مجد الله دو ګور په ابتدا د صورت کې الله رب العالمین دا چې حرف ذکر کې چې پدی معنی باندې حقیقت باندې الله پويږي دا دلیل دی په اعجاز د قران باندې چې قران د معجز کتاب دی ها دې سره څوک مقابله نشي کوي غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعدهم سیالبون وهم من بعد غلبهم سیالبون فی بضع سنین غلبت الروم عجزان شو رومیان په مقابله د فارس کې عجزان شو رومیان په مقابله د فارس کې مغلوب شو رومیان په مقابله د فارس فی ادن الارض پاغا قریب زمکی که عربو تان چغد شام علاقاوا و همیم باد غلبیم تا دیو با پاست مغلوبیتنا سیغلیبون از درد چه غلب بشی من باد غلبیم دا غلب دا مزدر مبنی للمفول دیخا من باد مغلوبیتیم پاست مغلوبیت تا دیونا سیالیبون زرد چه غلیب بشی فی بیز سینینا پتو کلنو کی یا من بعد غلبهم من بعد غلب فارس علیهم پاست غلب دا فارس نا پدیو بنده سیغلیبون زرد چه غلیب بشی فی بیز سینینا پتو کلنو کی بیز آئی لکی گی ددرو نون سا ترنہو لاسو پورے خان باجه وی تر نه هو کلونو پوری باجه وی تر لاسو کلونو پوری دا اللہ رب العالمین دیو تا بیا تقریبا پا اوو کلونو کے اوان کلونو فتح ورکا للہ الامرو خاص اللہ دا پر اختیار دی من قبلو اے من قبل کونہم غالبین پاس تا کدلو دا دیونا چھ دیو غالبو و من بعدو اے من بعد کونہم مغلوبین پاس تا کدلو دا دیونا چھ دیو مغلوبو خوا کا غالبو کا مغلوبو نو اللہ رب العالمین دا پر اختیار دے خوا یعنی غلابا او مغلوب کول و غلب کول دا اللہ کار دے خوا وَيَوْمَا اِذِن يَفْرَهُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ اپا دی اوریجے کے يَفْرَهُ الْمُؤْمِنُونَ خوش علیگی بو مومنان بنصر اللہ پا مدد اللہ سر ینصر من یشاو مدد کوئی اللہ چا سر چی خواخوی وول عزیز الرحیم دا اللہ غلب دے رحم کون کے دے وعد اللہ دا وعد دا اللہ دے لا یخلف اللہ وعدہو اللہ خلاف نکی دخپل وعدے زجر ولیکن اکثر انس لا یعلم لیکن زیادت خلقنا لا یعلم نپویگی علم اور سر نشتا خوا یعلمون ظاہر من الحیات دنیا پویگی دیو پا ظاہر کی در جوند دنیا نا ظاہری جوند دنیا بنے در خپویگی و خیار دی واہم ان الاخرت هم غافلون آدیو دا آخرت نا غافلون نا خبر دی خوا آخرت نا دیو نا خبر دی اصل کې دا مثال دی د پرد د دعوی د صورت د پرد د تسلی د مؤمنانو آد فارس او دروم جنگ ته اشاره دی اصل کې په زمانه د نزول د قران کې چې کله الله قران نازلول نو په دنیا کې دعا دوی بدشئی وی ها چدر لوی لوی بدشئی او لوی لوی مملکتونه وو یوا بدشئی د فارس وا د فارس بادشاہ ته کسرا ویل فارس بادشاہ ته به کسرا ویل شو او هغه وخت کې ایران افغانستان او اکثر مشرقی ملکونو باندې د دیو بدشئی وا او دا اهل فارس یو دیو مجوسیانو او مجوسیان د کتابیان ندی نه دیو ته کتاب ندی ملاو شو بلکې دیو د ور آمدرنګي درنا او د نمرو د سپوږمې او د ستوري او غیره دغه عبادت کوي او دا امین دی امین دیو ته کتاب نه دی ملاو دیو په شان ته د مشرکینو د عربو دیو ته امین یلې شو ها د عربو ته کتاب نو ملاو مخکي ادویم طاقت چې و د روم وخه دا غو بادشاہ ته به هرکل ویل روم بادشاہ تا اکثر دیو مغربي ملکونه تر شام پورې د دیو د بدشئی د لان دیو او دا رومیان چو دا نسوارو اهلی کتابو نو دیدی دوارو پمانس که با اکثر وقت که جنگو نو خان لیکن یو وقت د فارس بدشاہ چنومی سابورو دی وقت که دا جنگ دا رومیانو دا پریلوی لخکر ولیگل آلوی جنگی وکڑ پاغی که رومیان کمزوری شو افارس ولو داغونا د شام علاقہ ازراعات بصرا آمدرنگی بلاد جزیرہ دی ٹولو بنے قبضہ ولا گولا خان رومیان صرف روم و قسطنطنیا علاقے تا غن شو انور زین اور زنواغستو فارس بادشاہ دا خبر چې مشرکانو د ماکی تر اورسید نو هغه ډیر خوشاله شو ادمه کې د مؤمنانو خلافی پروپاګاندا شروع کړه او ویلو چې د مو ورونا تاسو پورونو باندې غالب شوی دي نږدې دې چې مو بم تاسو باندې غالب شو تاسو دین به ختم کو نو مؤمنان په دې باندې ډیر خفا شو نو د دیو تسلی د پردایتونه نازل شو ها د سورته روم داواله ایتونه حاصل داو چې رومیان اگر چې اوس مغلوب شول لیکن لږ وخت ورسته به غالب شي لږ وخت ورسته به غالب شي او دغه چې وشو ها ځکه او کلا ورسته بیا لوی جنگ وکړې شو رومیان غالب شول په فارس سره باندې عدد یو د غلبې ورځ هغه ورځ وا چې مؤمنانو په غزوه بدر کې په مشرکینو د ماکی باندې غلبا کړی و کومې ورځې جنگ بدر وو مشرکینو باندې مؤمنانو غلبا وکړه نو په دې ورځې باندې دا جنگ شو رومیان په فارسیانو غلیب شو ها نو مشرکانو باندې دوا خفګنو راغله یو دا چې دیو تام شکست ملاو شو په بدر کې ادویم دا چې مرګریو فارس ولا او تشکس ملاوش اپو مومنانو دوی خوشالي راغله ها یوا خوشالي د رومیانو د غلبه واخه چې غا غالب شو په یګم سره باندې ا غالب شو او دویمه خوشالي چې وا دا د جنگ بدر ولا خوشالي وای چې جنگ بدر کې دیو تا ډیر لوی فتح الله رب العالمین وارکا خان پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر نو فارش پروم باندې بارے وک نو مشرکان خوشاله شو ځکه چې فارسیان مشرکان او رومیان چې اهلی کتابو نصرو د دیو پلاری باندې مسلمانان خفه شو چې دیو کمزوري شو نو دا حکم چې راغې د سورته روم دا اول آیتونه نازل شو نو مسلمانان خوشحال شو. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د ماکه یو مشرک او ابی ابن خلف نامیوا هغه سره شرط ولاګول چې کا پدرو کالو کې رومیانو باره وک نو تب الله سو خان ما ترکه اکه چیرې رومیانو باره ونک نو زب الله سو خان درکو دا شرط ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ابی ابن خلف کافر سره ولاګول نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلو چې ابوبکر دا څه وکا کالونا نہ کا نہ کالونا کا درې ما کا نہ کا او خان سل کا ها ینه کرومیان په دین نہ کالونو کې غالب نشو نو تب سلو خان ورکه آکا غالیب شو نو داب سلو خان در قیدہ عبی ابن خلف و تقریبا چه وکالا پورا کدو پو ونکال بنده رومیان غالیب شو خان نو عبی ابن خلف نه دا شرط ہوگا تل خان سوال دا پیدا کیگی چه شرط خود جواری دے تا خوف خنده دے ابو بکر سرنگی شرط لگا ولی دیده پر جواب داده چه آغی زمانه که شرط جایز ہو خان حرمت و مانه نوارا غدی پو ایگم سلی بند سبب د غلبه د رومیانو ترنګ شه سبب د غلبه د رومیانو داش چې کله فارسیانو باره وک نو فارسیانو کې یو جرنل و ها هغه جرنل سوکو د کسرا جرنل ډیر ماهر سړی او فرحان نومې و ها د کسرا جرنل فرحان نومی او کلا چی غلبه او که پا رومیانو بنده نو آغا پا تخ بنی ناستو خپل تخ بنی ناستو او شرابی وز کل خان دی فرحان شراب وز کلو نو ویلو چی ما تای دس مزارا کرا لکا زد کسرا پا تخ بنی ناستو خان بیگم سده بنی ما تای دس مزارا کرا لکا زد کسرا پا تخ ناستو نو دا خبره چا کسرا تا ورا سواله کسرا خو بادشاہ وګره د جرنل وګره نو کله چې کسرا تا دا خبره ورا سواله نو دا اغد فوج سے پسلار چو شرمهان نومیو ها دا د فرحان مشر ورورو نو اغدی شرمهان تا دان سے پسلارو خم مشهور سړی او لوی جرنل ودا دا د فرحان مشر ورور شرمهان نامه او شهرمان هغه ته خاطر ولیکل چې دا ورور د مړکا ها دا څه خبره کړی دی چې دا د مړاولو لایک دا مړکا لری کا نو دیور تویلو دی شهرمان ور تویلو چې ګورا بادشاہ سلامت د به بدله جرنل دی د په شانته جرنل وبیا ملاو نشي دا ما مړا و ما باندې نو هغه درې ځله ورته د قتل حکم ور اولیګل او دې درې ځله دا جواب ورکړه چې دا د مړاولو سړی نه دی دا د قیمتي سړی دی دا جنگ چې فتح شدید او اجنه فتح شوی دی نو په اخر کې هغه بادشاہ حکم را اولیګل چې فرحان به سپاسالار شي مخکې جرنلو اوس یې چیف آف سٹاف کو دا مشر روري چیف آف سٹاف وها سپاسالارو نو هغه په ځای باندې غی مات کا مشر روري د دې مات کا آدا فرحانی سپاسالار جوړ کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو کله چې دی فرحان ته سلامي وشوا فاوچ ورته سلامي وکا ځکه چیف اف سٹاف جرنل جوړ شټول نو اوچت جرنل پیغمبر صلی الله علیه وسلم واغین آباد کسرا حکم راولی گل چې فرحان دا چوکا چې دا مشر ورور شهرمان مړکا ها نو دا خو لکما کلو نو دې چې د قتل اراده وکړه نو د مشر ورور شهرمان ور باندې پوي شي چې دا خو موهیز نی مړای ما هغه ته ویل چې ګوره تا په بره کې مو ته درې ځلې ویل چې مړی کا خو مته نی مړ کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ته اوس ما مړاوي نو دیو دواړه د کسرا خلاف شو ها دا دواړه جرنیلان د بادشاه خلاف شو ا کیسر روم سره معاهده وکړه چې تاسو ربمو جنگ نکو تاسو ربمو جنگ نکو په یو خیمه کې اور سره معاهده وکا شهرمان ا کیسر روم صلح وکړه په ذریعہ دیو ترجمان سره او دا ترجمانی بیا مړک خان نو کله چې صلح وکا نو دا دوړه غټ غټ جرنیلانو ته دغه صلح وکا نو بیا کسرا خو ستاکت نه وکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو سبب د شکست کسرا د فارس دیو جن شو چې دا دوړه جرنیلانی خلاف شو او کله چې جرنیلان د بادشاہ یا د وزیر خلاف شنو بیا وزیر بادشاہ څه کوي فاوش ټول د عمر غریبی دی پیغمبر صلی الله علیه نو عین د بدر د فتح په موکې روم په پاریس باندې غالب شوه په دیو ورځې د بدر کې مسلمانانو جنگ وکړ او کافرو باندې غالب شوه او رومیانو جنگ وکړ په فارس باندې غالب شو پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر دایو تاریخ و د فارس و د روم اولم یتفکروا فی انفسهم اولم یتفکروا زجر ور کوي ها الله اکبر کفار په خپلو ځنونو نفسونو کې واسمنونو عظمکو کې سوچ نه کوي ها دا څه کما کړل دي اولم یتفکروا فی انفسهم ایدیو سوچ فکر نه کی فی انفسهم پزړونو خپلو کې یا پزړونو خپلو کې ما خلق الله السماوات والارض ندی پیدا کړی الله تعالی اسمانونو او زمکه وما بینهما هغه چې په مینه د دې دواړو کې الا بالحق مگر د پردې سار د حق واجل المسما دا پردې نه ټیم کرره پنه ټیم کرره سره تر قیامت پورې به چلیږي و ان کثیر من الناس آیه کینن ډیر خلقنا بلقاء ربهم و ملاقات طرف خپل باندې لا کافرون منکر دي یعنی قیامت نه مانی ها تخفیف دنیوی اولم یسیرو فی الارض ایدیو نگرځی کی پدیزمک کی فینظرو چوغرو دیو کیف قال عاقبت الذین من قبل سرنگیو بد انجام داو کسانو چې مخ کې دیو انتر شیو عادیان سمودیانو ګرا کانو اشد منهم قوتن و دیو غیر سخت دی موجوده خلقنا قوتن پتاقت بدنی و ملی کے و آثار الارضا آپا کروندے دا زمکے کے و آثار الارضا آپا راولو دا زمکے کے یعنی پا زمیدارے کے و عمروحا ادیو ابدا کڑی و دا زمکا اکثر میں ما عمروحا زیاد تاغین چی دغو مکے ولو ابدا کڑی رے لوی لوی ابدی ورکی کڑی رے و جات هم رسولون بالبینات ارغلی دیو لرا پیومبران دیو بالبینات پساف دا لیلو سرا فما كان الله ليظلمهم پس نو الله تعالی چې زیاته کړه په دې ومنه ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن او دیو په خپل ځنډ باندې زیاتی کوي سم کان عاقبت الذين بیا ش انجام د هغه کسانو اساو چې هغه شرک کړو اساو سوء اساو چې شرک کړو دیو عاقبت تش اسوء ادار سوء دیو دو پران دار بیکارا چیغا جہانمو عادت دیو شخا انکا زبو بیات اللہ زکر چی دیو نزبت تدروک کرو پایتون دا اللہ بننے وکانو بی بیحی استازیون او دیو پدی ایتون پر استازیون توکے کولے خا زکر اللہ تباو برباد کو آمکے ولو تاسبان اللہ تباو نیستو نبود کی دلیل توحیدی عقلی د پر ثبوت قیامت الله یبدا الخلقا الله تعالی اول پیدا کوي مخلوق ثم یعیدو بیا دوباره راګر زویو پیدا کوي په قیامت کې ثم الی ترجون بیا بخاص الله طرف ته تاسو واپس کولای شي تخفیف اخروی مع زجر به انکار ساعه و یوم تقوم ساعتو اپ دی اور دکیوا کومي اور دکی چې قائم شي قیامت یوبلس المجرمینا نا امید بشی مجرمان من شرکائهم دخبلو شرکاونا ولم یکل لهم من شرکائهم شفعاء نبوی یود پرا داغا شریکانو ددیونا شفعاء او شفاعت کونکی وکانو بی شرکائهم کافرین وی بدیو پاغا خپلو شریکانو خپلو بندے کافرین منکر بیا بوی چو اللہ ربنا ما کننا مشرکین اللہ بنی دمکہ سمی کا مشرک کردے ویوم تقوم سا بیا تخویف اخروی اپا دیوری دے کے با قیم شی قیامات یوم ایزین تفرقون پا دیوری دے کے با یا تفرقونا خلق بڑھا لی شی مختلف گروپونا شی قیامات کے خان بشارت فاہم اللزین آمنو پس آکسان چیمانی روڑے دے عملو نیکنی نیک پا طریقے دے پیغمبر بنے دیو با فی روزتین پاگا بغی چوکی یحبرون خوشال بشی یحبرون آئیو نامون و یکرمون دیو تا با اناماتوار کڑیشی نعمتونه باور کریشی عزتی با کریشی خواه تخبرون خوشحال بشی یون عمون یخبرون خوشحال بشی آیون عمون و یکرم و عمل لزین کفرو تخویف اخری آکستان چکو کافر دی منکر دی پزر سر انکار کرده توحید اللہ نا و کذب و ویاتنا نسبت دروی کرده و پاگا زبان سره پدلیلو در قدرت زمان منه و لقائل آخرا آپو ملاقات آخرت منده قیامت نمنکرو فولائک فی العذاب محذرون دا کسان و پا عذاب کے محذرون حاضر بکڑے شی پا عذاب کے با حاضر کڑے شی خان نو گورا نتیجہ شوا خان پا ایک مسئلے ونے نتیجہ پا ما قبل تفریح پا ما قبل یعنی پا دعوی دی صورت بنے بطور سمرہ فسبحان اللہ دفا داخل دی پا قل بنے فقل سبحان اللہ اویا پاکی دی اللہ دا پرا پاکی دی اللہ دا پرا دا ہر قسم شریکانو نا حینتم سونا کل چتاسو بگئی کوئی وحینتو زبیون آکل چتاسو سبئی کوئی ولہو الحمدو فی السماوات خاص اللہ دا پرا تمام صفتون دا خود توب دی فی السماوات پس منونو کے والارزو پس مکو کے دید پرا اچت اچت صفاتی تصرفاتی لہو الحمدو دید پرا تصرفاتی پس من نو پس مکو کے وعشیین اپا وقت مصفتان کے وحینتو زیرون اکل چه تاسو مصفخین کوئی غرما کوئی مصفخین کوئی خواه پیگم سلی بنی یخرج الحیا رو باسی جوانده من المیت دا مڈینا موحد دا مشرک نا رو باسی و یخرج المیت رو باسی کافر من الحی دا موحد نا و یحیی الارضا تارو تزکیز مکا بعد موتها پاست شڑوالی و خوشکوالینا وکذالک تخرجون عام درنگی و تاسو رویستلش من القبور دا کبروننا تاسو برویستلش دا کبروننا فیگم سلی ون تینکی و لکھونا ری دیلانو پاسا ٹینکی بانے لگن دے چکوار دے دا نزگیر کرونا لگا پرداؤ کو ٹینکی بانے لگ کار دے دا نزگیر کرونا پرداؤ مرش اور وَقَذَالِكَ تُخْرَجُونَ مِنَ الْقُبُورِ آمدرنگی با نویدہ آمدرنگی با تاسو وزی دا کبرونا روستلے بشی دا کبرونا تُخْرَجُونَ مِنَ الْقُبُورِ پیگم سلے بندے پونه دی داور تا ورا گئی ها او بچر سی ها پوسا وصل خانه کې یو پیپ لیک دی ها سره وړو کې وصل خانه نو یې سره جوړه کړی وک سی ټولو سی وکذالک تخرجون آمدرنګي بتا سره ویستلې شه د قبرنا لکه ترنګي دی شاړې زمکه نه خوش کې زمکه نه بوټی رو وځي کنه ایت درا کې نه ټولا خوش کوي او تکشنه بوټي وداونه راوځي همدارنګه تاسو دي خوش یو خاورونه دی وچو خاورن دا تاسو اڈو کی بلندشی تاند بشی او تاسو وروزو خان پیغم صلی اللہ علیہ وسلم علماء ذکر کئی چه پدی آیات کے پینزول منزونو تا اشارہ رہا خان پیغم صلی اللہ علیہ وسلم لکت سرنگی عبداللہ ابن عباس ہوئی چه پدی کے اوقات خمسہ داخل لی خان فسبحان الله حين تمسونا او بیا علماء نقطه د تعیین د اوقاتو د پرد المنزه چې پینځل منځونه الله پاک مقرر کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو پدی کې نقطه څه ده ها نو علماء ذکر کوي چه سبای منز وقت منز ده پر اللہ مکرر کرده سبای سحر دواجه ده حصول ده حیاتنا بعد النوم کل چه تا خوبکه نو تداسیه لکا مد و بیا چه راپورتا چه نو جوانده شویخا نو وز ده اللہ رب العالمین شکوریا ادا که و سجده و لگوا زکا چه تا مد را جوانده شوی و دا چیوی لکا مڑ کسے نو تابنی لو نعمت اللہ وکا چی تی مڑ را جوندے کے خوب نے رفات سوالے نو اس اللہ تا سجدہ والا کا دا اللہ شکوری آدھا کا فیگم صلی اللہ نو سبی مونس دید پرا اللہ رب العالمین مقرر کرد بیاور پسی ورستا دا مسپخی مونس دے زہر زہر دواجه د حصول د اسباب او د عیشنا کله چې د سبي پور ته شي مونږ د وک نو غنا بعد لګیا شي مزدوري د وکا پیسې د وغټلې علم د حاصل ک اسباب د عیش ته ځان د برابر کو زندگی ترول اسباب د برابر نو و شکریا و بسا د مسبخین مونږ وکا الله ته سجدا ولا غو چې الله د توفیق ما ته تاره ک چې ما علم وک مزدوري مو وکا پیسې مو وغټلې بیاور پسې العصر دے د مزدیګر مونږ د واجب د تلفی د غفلت نه په سبب د نوم بعد ظهر نه کله چې مسبخین مونږ وش هغه نه بعد بیا خوب وخا هغه ته قیلولیل شي خوب یې لشي نو چې خوب د وک بیا غافل شوی ها نو کله چې راپورته شوی غفلت نا راپورت شوی نو د مزدیګر مونږ وکړه الله ته سجدا ولګاو بیا ور پسې المغرب دی مخامونز مخامونز ولې وکړه له اتمام نعم النهار تاب نه نعمتونه د ورځې الله مکمل کو اوس بیا شپه روانه ده ها مزدیګر کې فرشته بدلیږي نو مزدیګر مونږ وکړه الله در باندې ټول ورځې کې نعمتونه وکړو وکړو خوراکونه د وکړو خوب د وکړو مزدوري د وکړو پیسې د وګټلې تجارت وکړو نو نعمتونه در باندې پورا کو د ورځې والا نو اوس کې الله ته سجدا والا کو د مزدګر په وخت کې ها دین او رستا بیا د مخام په وخت کې په یوه مثال دی حاجی نو مخام مونز وکا وردا زکا شپا ختم شوا او ریز ختم شوا او بیاور پسی العشا دا مسخوتان مونز دے خان مسخوتان مونز دا دا پرا دا تخسین دا خاتمه وکا خان چه تا خاتمه خستاش زکا بیا ودکے گے اس خان نو چه ودکے گے خوبیا ولکے گے نو چه خاتمه دا خستاشی آخری خاتمه دا پخیر شی خان چې ما سوتان مونږ وکې نو ان شاء الله تعالی د تا خاتمه به الله په خیر کې بیا شپه دی بیا به خوب کې سبي پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دا نقطه علماء ذکر کړی دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ا دویمه نقطه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه ذکر کړي وی قانون دی چې تاخير راشي نو رجوع کړي شي مغیر تا لکه استسقا وغیرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کله چې کاتسلی شي نو خلق استسقا کوي الله رب العالمین طرف ته رجوع کوي نو فجر کې تاخير راغی چې عالم رڼا شو لکه شپاوه تیار وا عالم رڼا شو سبي اپ ظهر کې په جرم عظیم د شمس کې زوال راغی مرستر غا ټشوا مسپخین په وخت کې مسپخین نمخ کې مخ کې دي کې کمال راتله ها زوال راغی اپ عصر کې پرنا د شمس کې تاخير راغی اپ مغرب کې شمس پنا شوا مرستر کے سکوٹا ختم شوا او پائشا کے ارنا روشنی هم ختم شوا نو زکا پدی اوقاتو کے رجود مغیر ددی تاغیر تا چی اللہ رب العالمین دیکھا نو پدی اوقاتو کے با زکا اللہ رب العالمین تا رجو کوئے پا ایک مسئلے بنے خاجی الله اکبر ومن آیاته دلیل توحیدی عقلی اول نمبر ذکر کی ومن آیاته ان خلقکم من تراب باج د دلیل د قدرت الله نه دا خبره ده ان خلقکم چې پیدا کړی تاسو انې شروعی کړی ده د پیدائش تاسو من ترابین د خټینا چې تاسو اصلي د خټه نه پیدا کړې سم ایزان تم بشرون تنتشیرون بیا تاسو بشر یې تنتشیرون خوارور په دنیا کې ومن آیاته دویم دلیل وګرا ومن آیاتی ماجد دلیل د قدرت الله نه دا خبره ده ان خلقلکم من انفسکم چې پیدا کړې ده تاسو لپاره من انفسکم د جنس تاسو نه ازواجن بیبیانې تاسو ده پره بیبیانه پیدا اکڑی دی خجه در تا پیدا اکڑی دی دا بیبی چشی ده پره پیدا اکڑی بیبی که فیدات ده لی تسکونو الیحا دی ده پره چی آرام اکڑی پچانگ ده دی بیبی که کل چی بی آرام اے مزدوری وکه وریس وگرزه نو بیگئی ده خپلی بیبی پچانگ که آرام حاصل که دی ده پره اللہ پیدا اکڑی دی خان و جال بینکم اگر زور دی اللہ تعالی بینکم پمیندست تاسو کی مودتن دوستی تاسو پمانس کی دوستی گر زور دی یعنی خجه و دا خوان پمانس کی عامو مومنان و مسلمانان و انسانان پمانس کی یا گر زور دی پمیندست تاسو کی مودتن آگا نا او بو علا سره کوم سپین غاٹ میں پسر بار فرمنا او مغا او بو والا پاسونا او کسی تیو بار فرمنا زی تیو بولا نا دبارا نا او بو والا بار فرمنا سر سپین پی پیگم سلی با اگر زولے دے پمین دستاسو کے ما ود داتن دوستی خدی و خامن پمانس کے تورا خستا دوستی رے و رحمتن او مہربانی و شفاقات پیغم صلی اللہ علیہ وسلم په یو بل باندې خزا او خوان په یو بل سره خپه کیږي زړونه خوږیږي ها دا الله رب العالمین دا محبت چوره ده ها و ام درنګي وجال بینکم غرزول دی الله تعالی په میند تاسو کې مودتن جما پیغم صلی اللہ علیہ وسلم یو بل سره ملاویدل و رحمتن او بچای ولاد الله پاک کله چې تاسو ملاو شي د خاخذ او خاون سره ملاو شي هغه نه بعد خدای پاک بچي ورکی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر ان فی ذلک لآیات یقینا پدی مذکور بیان کې لآیات دلیل د قدرت الله دی لقوم یتفکرون دا چې قوم لپاره چې سوچ او فکر کوي وګوره څومره لوی رحمیدر باندې کړی دی څومره میرا بنیدر باندې کړی دی ومن آیاتی درم دلیل عقلی ذکر کے ومن آیاتی باز دا دلیل دا قدرت اللہ نا خلق السماوات والارض پیدا کول دا اسمن و دا زمکو دی و اختلاف فلسنت کم آغا اختلاف تا زبنن و دا جبو دستاسو دی والوان کم درنگون دستاسو دی این فی ذالکا یقینن پدی مذکور کے لآیت للعالمین خامخا دلیل دا قدرتی دا پرد عالم دا پرد تمام عالم انسانانو پیریانو گورا زمکی اسمنو گورا جیوی طریقے سرے پیدا اکڑی و اختلاف والسنت کون آپ اختلاف تا جبو دستاسو کے گورا زبانونا مختلف تی ها دا کواتیانو بلا زبان دی تیروالو بلا زبان دی بلوچیانو بلا دی آو دا پنجابیانو بلا دی عربیانو بلا دی روسیانو چینیانو امریکنیانو آر قوم خپل زبان دی ها بلکه دا یو قوم والا چیوی کنا ایو کلی والا وی آغوز زبانونو کم فرق وی ها یو بیو شانتا خبره کی بل بل بل شانتا خبره کی پا ایک مثالی با دا اختلاف چا چا والے دے دا دمرا دا اللہ رب العالمین او رنگونو کے والوان کون پا اختلاف تا رنگونو دستاسو کی گورا آریو انسان دا بل پرانگ ندے خان چا یو قسم شکل لے چا بل قسم شکل لے خان پا ایک مثالی با کلا چھ لری وی نو خبرو نا معلومی گے خان چیارا دا فلان کہہ دے او دا فلان کہہ دے آکل چی نیجدی شی بیا رنگونو نا معلومی گی چی دا فلان کہہ دے او دا فلان کہہ دے دا دا اللہ قدرت تے کنا دے تاسو دا موجودا ملگری ہو گرو یو بلتا دا پا یو بل رنگ بنے ندی خان چا یو شند رنگ دے چا یو شند شکل دے چا بل شند شکل دے دا دا اللہ قدرت تے دا اللہ قدرتو مانا ومن آیاتی ہی چلورم دلیل پیش کئی خان بازی دا دلیلو دا قدرت تا اللہ نا منامو کم باللیل خوب دستاسو دے پشپے کے ونشرو کم بن نحار ون نحارے ونشرو کم بن نحار آخری دل دستاسو دی پوریزے کے و ابتغاؤ کم من فضلی ہی آطلب دستاسو دے دا فضل دا اللہ نا چھ مال دے مال حلال دے علم دے پہنگا مسئلے بند نو گورا شپے کی تاسو خوب کوئی آرام کوئی بالکل فریش دماغ متازہ شی ہاں آپ اور خپل مزدوری کوئی خارش علم حاصل ہوئی دا میرا بنی چومن تاسو بنے چا کڑی کدا شپے نوے پیدا کڑی نو بیا بدا آرام سرنگی کی در او کوریزی نوے پیدا کڑی دا بیا مزدوری و علم سرنگی حاصل در دا ٹول انعامات تی ہاں ان نفی ذالکا یقیناً پدی مذکور دلیلو کل آیاتن لقومی اسماؤن خما خواد دلیل دا قدرت تھی دا چه قام دا پر اسماؤن چه غا آوری او بی قبلی خا اسماؤنا بسماعن قبولن خا پینزم دلیل تاو گرا ومن آیاتی یوریکم البرقا باز دا دلیلو دا قدرت اللانا یوریکم البرقا دا خبر دی چه خی تاصل ربرخنا کل چه اسمان پپڑکی دوشی باران نمخ کے مخ کے نو خی تاسو لره برېښنا خوفنا د پاره د ویرې د مسافر و تمان ا د پاره د تمې د مقیم تمان خوفن للمسافر و تمان المقیم په یو مثال باندې مسافر وډریږي شر سفر کې امچته مامن طلب کوم امو مقیم خوشحال شي باران به وریږي یخنی به شي ګرمي به ختم شي فصلونه به برابر شي واخه به شي باغونه به شي دا دا اللہ نعمتون دی کنا دی وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً قَرَوَرَئِ بَرَنَوْبَ فَيُخِي بِهِ عَرْضَ پس بیتر و تزاکی بلی سر شر زمکا بعد موتی پس تشڑوالی دا خوشکالینا اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتٍ یقیناً پدی مذکور کے خماخہ دا لیل دا قدرت تی لِقَوْمِ یاکلون دا چه قام دا پر یاکلون چه عقل لری گورا کلوی لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ لقوم يسمعون لقوم ياكلون ومن آياته پنچ پیغام دلیل پیش کی باجے دا دلیل او د قدرت اللہ نا ان تقوم السماء چه ولارد دے اسمان والارض و زمکا بے امره پا حکم د اللہ سره اولارد دے اسمان پا خپل ځای باندې را غرزی گی نا گورا کدا چات را غرزی گی دا چپلر کبو کویشی دا اسمان دا پخپل ځای ولاړ دی ول ارض او ځمکه پخپل ځای ولاړ دی به امر هی په حکم د الله سره اګه ځمکه ګرځیده را ګرځیده توی دی را توی دی نن دلته و سبا ته پیو کې و بل سبا د تاکور کېډی کې و نو ګره بیا بو اختلافات و چا ویل چې دا ځای د مالی چا ویل چې هغه ځای د مال نو ګډ بډو کنو خپل ځای باندې اوسې ګورړه ثم اذا دعاکم دعوتن بیا کله چې आवाज وکي تاسو ته دعوتن پا آواز کولو سره من الارض دزمکنا اذا انتم تخرجون بیا بتاسو روزیا دخپلو کبرنونا اسرافیل علیہ السلام کله چی پوکے ہو کی کنا نو بیا بتاسو خپلو کبرنونا روزیا بیا بجواندی کے گئے ولہو من فی السماوات والارض وم دلیل دے خا کسرت دلائلو دے پر صورت روم کے خا ولہو من فی السماوات خاص تا اللہ پہ اختیار کے آغا مخلوقاتی چی پس منو کے دے والارض آغا مخلوقاتی چی پس منو کے دے کل لہو قانتون اٹول اللہ دا پر قانتون اجزیے کو ان کی دے خا داتی سکھ نشتا چی غا سرکشی ہو کے خا وہو اللذی یبدأ الخلق بل دلیل دے اللہ آغا ذاتے چی اول پیدا کوی مخلوق ثم یعیدو بیا دوباره راپورتا کوی نه دوباره ژوندی کوی وا هو احون علی دا دوباره ژوندی کول دا ډیر آسان دی په الله باندې ها ولہل مسل الاعلی خاص الله دا پران اذا صفات اعلی اوچت صفاتنا لہل مسل الاعلی الله دا پر شان دی اوچت فیس سماواتے پاس منونو کے والارز آپ ازمکے کے دا توحید دا پرا دا اللہ تعالی صفات پاس منونو ازمکو کے اخکارا دی ظاہر دی وہو العزیز الحکیم دا اللہ رب العالمین غالب دے پخپر بچے ونے الحکیم حکمت والا رے خان الحکیم حکمت والا رے پیگم سدے ون خاجی الله اکبر ضرب علیکم مثلا من انفسکم بیان مثال برای معبود حق و باطل معبود حق و باطل برای مثال پیش کی ضرب الله ضرب علیکم مثلا بیان کړی دی الله تاسو پر مثلا یو مثال من انفسکم د جنونو تاسو نه تاسو جنونو کیو مثال پیش کی حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا اشتا تاسو لپاره د هغه نه چې ملکان شوی خلصونه تاسو من شرکا حصہ داران فی مرزقناکم پاغه مال دولت کې چې ما درکړې تاسو لره فانتم فی سوا پس تاسو په دې مال کې برابرې تخافونهم تاسو ډارېږئ د دیونه کا خیفتکم انفسکم په شانت د ډارې درو تاسو د یو بلنا کذالک نفصل الآیات ام درنگی مونږ په تفصیل سره بیانون د لیل د قدرت ته قوم یا کیلون دا چې قوم پر یا کیلون چې غا عقل لري اګور الله مثال پیش کها الله فرمایلو پتا سو کې اصل کسان او پتا سو کې غلامان پیغمبر صلی الله علیه و سلم ینه تم مالک یې او تا غلام دی تا مال دولت ته جائیداد دی ایتی دی خپل جائیداد کې دا غلام دا خادم ځان سره شریک جوړه معنی شریک اساداری معنی نه نو چې غلام ته ځان سره خپل مال دولت کې شریک نه معنی نو زب یا څنګه په دې دنیا کې ځان سره شریک معنی او بلا تاسو لکدا سیل کسان یو بل نه ډارېږي دښمنی نه دا چې تاسو د خپل غلام نه ډارېږي خپل نوکار نه خپل غلام نه نه غلام نه د چا سره خطران دي غوي چې مړه د خو یو خادم دی مولا لګی شي غلام وای بی عزتی کوي والتا کول ور سره کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو چې والتا کول کوي بی عزتی کوي او غور ته نشي له مقابله نشي کوي نو دی د واج نه معبود باطل اته نشي کوي غدا سره لکه غلام کسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سرجی گاڈر تے واجو گن علی تے واجو پیپو پیپو پیل خلوص کے آغا اس پریگ دا علی تا نمون سب دا و گاڈر تا نمون سب دا دا وڈو کے گاڈر جو شو سرجی اس پریگ دا غد نانی ہے پوسا کمرے والا پیپ نا دے و بو والا آنوی کمرے والا آغا غصر اللہ اکبر نو گورا چھے تا تا یو غلام دے مثلا کنا نو دا غلام د تا خادم دے نوکار ده دا تخپل جائیداد او خپل مال کی صدر غنه شو کی گنی نی گنی گنا یاد دی غلام نہ تدا سے ڈرے گے لکہ سرنگے بل یو اصل دشمن نہ ڈرے گے نہ ڈرے گے نو چنے ڈرے د معبود حق مثال دادا سره لکه مالک کسه او د معبود باطل مثال سره لکه غلام کسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو پدی باندې خو پېږي کنه پېږي بل تبع الذین ظلموا بلکې روان شوی دي ظالمان احواهم خویشات خلوصه به غیر علم بغیر د علم نه علم نشته د خپل خویشات او سره روان دي خویش ته ورته یی عامانی فمن یهدی من ازل الله پاسوک ته چه هدایت ورتاو کی هغه سوک ازل الله چې گمراه کړی الله الله چې سړی گمراه کړی نو بل دا چې سوک پوی چې غورتا هدایت وکي و مالو من ناصرین نشته دیو د پر من ناصرین یو مددګر د مددګارانو نه فاقم وجاکا نتیجه تسلی د پر د استقامت فاقم وجاکا نو خالص کا وجہ کا ذات خپل لدین د پرد توحید حنیفن سمنا مورزن عن الباطل قائمن علی الحق چه راس کو ان کے د باطل نا او قائم علی الحق وے نو خپل ځان مضبوط کا خپل ځان مضبوط کا نور مخلوق پرګدا نور خلق پرګدا کا سوک سکے یا کئی خپل کار وکے خود ځان مضبوط کا فطرت اللہ الزم فطرت الله اتبع فطرت الله لازم نسام فطرت الله فطرت الله تبع دریو کده فطرت الله التي فطرت هغه ده فطر الناس عليها چې پیدا کړی دی الله تعالی خلق عليه پدی فطرت باندې چا فطرت توحید ده ها فطرت توحید ده ټول خلق الله په فطرت توحید باندې پیدا وکړي ده ها لا تبديل لخلق الله نشتا دے بدلی دل پر پیدائش تاللہ اخبار بے معنی انشاءالے ما بدلوئی ما بدلوئی دا پر دا پیدائش تاللہ ذالک دین القیم دا دین مضبوط تے پا دلیل و سراخا پیغم صلی اللہ ونے چگا فطرت تے و توحید دے ولیکن اکثرن نسلی عالمون لیکن زیادت خلقونا لا یعلمون نپوئی گی خا نو چې نه پویږي هغه سره بسکه وی نه پوي سره بسکه ها فطرت الله لا تبديل لخلق الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا تبديل لخلق الله پدی کې علما څو توجيهات کوي وا توجيه ده خلق الله هنا مراد څه ده هغه خلقت اولن ده ها یعنی هغه پیدائش اولن کپاول کې سعید لیکل شوی وی نو دیب سعید وی او کا اول کې شقی لیکل شوی نو دیب شقی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اول کې نیکبخت وی نو دیب نیکبخت وی کا اول کې بدبختی دیب بدبختی لا تبدیل لخلق الله دا الله پیدائش ته پرا بدلواله نشته ده ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعض علماء فرمائی چې مراد خلق الله نه استعداد دی یعنی د کفر او د توحید پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو هغه اصل استعداد لرا تبدیل نشتا ها چاته له استعداد ایمان ورکړي نو دی استعداد ایمان لرا تبدیل نشتا او چاته الله تعالی استعداد د کفر ورکړي نو دا استعداد د کفر لرا بدلیدل نشتا ابل توجیه علماء ادا کئ خلق نہ مراد سے خالص توحید دے لا تبدیل لخلق اللہ دا اللہ رب العالمین دین کے یعنی توحید کے بدلوالے نشی واسطے ہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکہ حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی کل مولود یولد علی الفطرہ ہر یو بچے دا په فطرت اسلامی بنے فطرت توحید بنے پیدا ہوئی ها نو مور پلار لگیا شی غلط تربیت یو کی یا یہودی جوڑ کے اور دنا یا نصرانی جوڑ کے مجوسی یا بل مشرک جوڑ کے اور دنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو آریو مولود هریو بچه دا په فطرت اسلامی باندې پیدا ویږي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر منیبین الی په حال کې دلته یو کې چې واپس کیدون کې خاص الله طرف ته وتقو وړری ګو د الله نه واقیم السلام ادا کی مون په کومې طریقې سره ولا تکونه مل مشرکین ما کې ګیدا مشرکان نه اګورا مون چې ده د مونز او د مشرکینو په مانس کې خیال سره مونز ده ها واقیم السلام مونز وکي ولا تکونه مل مشرکین ما کې ګیدا مشرکان نه معلومه شوا چې د مسلمانو د مشرک په مانس کې فرق څه دی مونز کول دی ها مشرک مون نه کوي مسلمان د مونز کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاجی دا سوکتی مشرکین مشرکین سوکتی من اللذین فرقو دا دا حقو کسان ندی فرقو چه تکڑے کڑے دے دینام دین خپل وکانو شیعان آدیدیو فرکے فرکے پیگم سلیم وکانو شیعان آدیدیو فرکے فرکے کلو حزبن احاریو ڈالا بیمال ادیم فریون پاگی سران چی دیو پنیز بنید فریون خوشحال دیخا احاریو پخپل دین بنده پخپل طریقه بنی خوشحال دی زجر برای مشرکی دی و ایزا مستنا سا زرن کل چورسی گی خلکو تا تکلیف دعاونو آواز کوی رب اوم رب خلکا منیبین ایلیهیم آدیو اخلاص که انکی پا دعا سرا اللہ طرف تا رجوع که انکی اللہ طرف تا سم ایزا ازاقا همین ہو اکل چوتا کئی دا خپل طرفنا رحمتن میرا بنی ازا فریقون منون بی ربیهم اچنک یو ڈالا دا دیونا پا رب خپل بنی اشریکون شرک انکی وی شرکی بیا خان وی دا خو پلنکی موسرا احسانو که دا خو پلنکی پنجاو پلنکی ونون بنی نظرانی من دیئے لیکفرو لامی آکے بعد دیر پر چی دیو انکارو کی بیما آتینا هم پاگو شینو بندی چی مور کردی دیو لران اللہ فرمائی فتمتعو فیدا حسل کی تا ٹیم پرے فسو فتالمون زردے چی پوئے بشی بیا پتہ بتاو لگی خان چی سیر ند سو پخی گی خان ام انزلنا لیم سلطانن یا مونگا نزل کردی پدیو بنے سلطانن یو دلیلن فهو يتكلم نو ده خبرې کيام فهو يتكلم نو ده ته خبرې کيام بما كانوا يشركون پاګه سره چې دیو پدی باندې يشركون پدی سره يشركون شرک وی ها پیګه بما كانوا به يشركون به سبب یا ما مصدر یا كانوا چې په مضارع داخل شي نو مضارع استمراری مضی استمراری جوړي بما كانوا به يشركون اي باشراكهم به تعالى یعنی په شرک تدیو سره الله تعالی سره ها په شرک تدیو د الله تعالی سره و اذا زقنا الناس رحمه اکل چوتکو خلقو ته رحمت میرا بنی فرحو بها تدیو خوشحال شي په دې سره و ان تصبون سيئا کور شي کی دل تکلیف بما قدمت ایدیم په سبب دا سره چې مخکې کړي خلصونه دیو ازاهم یکنتون اچانک دیو بیا یکنتون بیا څوی یکنتون بیا نو امیدوي دا الله د رحمت نه یا د خپل معبودان نه دلیل توحیدی عقلی اتم نمبر اولم یراو اے دیو نه ګوري ان الله یبسط رزقا اے دیو نه پويږي ندي خبر بلکې خبر دی ځان خبر کی یقینا الله چره فرخی رزق چال ری چخوخی و یک درو تنگوی این فی ذالک الایات یقیناً پدی مذکور بیان کے خماخات دلیل دا قدرت اللہ دی لی قومی یومینون دا چه قوم دا پرا یومینون چه غا یقین کئی پا اللہ بند بیان دا امور دفیع عذاب احسان کوئی شرک ما کوئی ظلم ما کوئی نو عذاب نرزی فاتز القربا ورکا زل قربان خپلو خپلوانو ته حق او حق ته دي پیغمبر صلی الله علیه و سلم والمسکینا مسکینانو ته او ابن السبیل مسافرانو ته ذالک خیر للذین یریدون وجه الله دا ډیر غره دي او کسان نه پران چې دیو اراده لري درځي منتی د الله اولایک هم المفلحون ادا کسان چې دي دا کمیاب دي ها ګوره چې غریبانو سره مدد کې خپل خپلوانو سره غریبانو سره مسکینانو سره نو دا ډېره غوره خبره ده ښه الله د ټولو مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې دیو خپل ملونه صحیح طریقې سره په صحیح ځای کې ولګي وما آتیتم من ربن ظلم ما کوي سودونه ما کوي سودونه خرچې کوي مال د الله په لارې کې لګوي الټا سود ما کوي وما آتیتم من ربن او هغه کوم چې ورکوي تاسو من ربن په سود سره په زیاتی سره په سود لیرب وافی اموال الناس اغا چه تاسو ورکوئی من ربن پسود لیرب وافی اموال الناس چه زیتی کڑی مالونا پا مالونو دا خالگو کے چه زیادہ توکے پا مالونو دا خالگو کے لیرب وا دیده پر چه زیادہ توکی پا مالونو دا خالگو کے نو مطلب دا چې سود کوي زیاتوالی د پر چې زیادات وکي مال د زیات شي فلا یربو عند الله نزیتیږي په نس د الله باندې هغه چې تاسو یې کاوي ور کاوي په سود د دې پر چې زیاتواله وکي په مالونو د خلکو کې نو فلا یربو عند الله نزیتیږي په نس د الله باندې د سود مال نزیتیږي وما اتیتم من زکاتن اگر چې تاسو ورکوئ د زکات نه او تاسو اراده لري وجه الله ارزاد الله فاولائک هم المضعفون نو داغه کسان دیو د پر الله د مال دولت ډبل ډبل کوي د چن کوي ها نو زکات سره مال د چن کیږي او همدارنګه صدقه سره مال د چن کیږي ها مال کې کم ناراضي او نبی علی السلام فرمایي چه قسم ده مال ده صدقه که کمه نرزی خان آز سود مال که زیادواله نرزی خان یه سده دهوی چه سود سره بزر زیادواله ہو بینک پیسه کی گری پر سود بنده یا سودو نه کی نو گره ده مال به برکتا کی گی نقصانی کی گی فیداور کی نشت ده نقصان ده خان پیگم سلیم آده سود والا مسلم مخی تره شویو آز سود دیر لوی نجایز کار دے حرام کار دے ادنا گناہ دے یوی روپی دے سود دا دے چی خپل مور سره بدکری ہوگی سڑے دیدا غاٹا گناہ بلاشتا دلیل توحیدی اقلی نہم نمبر اللہ اللذی خلق کما اللہ کا ذاتی چی پیدا کری تاسو سمر دکا کما بیا خوراک در کری تاسو لر سم یومیتو کما بیا بمڑ کوی تاسو لر دنیا کے دے زندگی تیرکا بیا بمڑے گے آگورا سم یحی کما بیا به ژوندۍ کی تاسو لرا اگر یومی تو کوم چې مړم کی نو بیا به ژوندۍ کی تاسو لرا په قیامت کې ها حالمن شرکای کوم په قیامت کې به ژوندۍ کی برزخ کې زندگی حاکته خوغادا چې زندگی نه لکه څنګه دنیا او د آخرت زندگی ها د دې وجه نه غاصر ذکر نه کا حالمن شرکای کوم من یفعل من ذالک اشتاری تاسو حصہ دارانو خدایانو نه چه وکی دا کار من شه انت شه ایت شه نشکه دا کرونه ایت نشکه سبحانهو پکیری اللہ دا پرا و تعالی ما شرکون آبالا تر دے دا اغم شرکانونا چه دیو شرکان جوڑی دا اللہ سر تخویف دنیوی ظاہر الفساد و فی البر و البحر ظاہر شه فساد و رانے فی البر پا وچے کے و البحر و پا دریاب کے پی ما کسبت اید الناس په سبب داغه سره چې کسب کړی دي لسنو د خلکو د خلکو د کسب واجه نه دنیا وچم خراب شو دریابم خراب شو لیوزی قوم د دې پره چې وڅ کې ویډیو لرا باز لسی بازه عقاب او عذاب اغا عاملو چې دیو عمل کړی دي لعلهم یرجون د دې پره چې دیو واپسی د خپلو ګناونو نه ښه پیغمبر سره ظاهر الفساد فی البر خکاراش فساد فی البر پا بر نمراد سدی بانڈی دی خکاراش فساد فی البر پا بانڈو کے والبحر و پا شہرونو کے ہاں مصرونو و شہرونو کے پا ایک مسئلے بند اللہ اکبر خکاراش فساد پکلیو کے والبحر آپ شہرونو کے والے بما کسبت ایدی الناس پس سبب داغ سره چې کسب کئی لسو خلکو خلکو لسونا کون کسب کئی یعنی مطلب کون گناونا کئی نو پا کلیو کے ام کت سری راغلا پا شیرونو کے ام کت سری راغلا پا ایگم سلیون نو شیرونم برباد شو او کلیم برباد شو یعنی وچیم تبا شوی دریبونم تبا شو بعضی وقت که وچه بانه کت سری راشی کنه دریاب کیم نقصان کیگی دریاب کی چی کم مخلوق تی ختم نقصان ملیگی مایان مرشی چا تجارت دا مایانو تجارت خلق کی غا گاڑوار شی نو بعض وقت که دا خپل و اعمال و دا وجه نا دا مشکلات دا پا کلیو پا شیرونو کی رازی لکه سرنگی ننو رزی مشکلات را غلی ده اللہ رب العالمین دا خلقو پا ویر شوی ده سرکشی زیاده شوی ده ظلمونه زیاد شوی ده کافر لگیا دی مسلمانانو سر ظلمونه کئی ها آر جه که ظلمونه وشو ها چه کوم جه که واز بر شوی ده غجه که ظلم وکو تو اللہ رب العالمین قهر اللہ غصا پا جوش که راغلا ها چې په جوش کې راغله تمام دنیا جام کا ها جام پی کا جام پی نه کا سپر پاور تا کتونه جام کو غریبان جام کو ا وچو پره لاندو سو کا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وچو پره لاندو سو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او سرکشی زیات شوه ګناونه زیات شو رضا مرزونه ځکه الله راولی ها ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس دا دل سنو دمو تاسو گناونو دو واجنه دا شعر سیخا پایگم سلیمان دید پرا چه وطا کوی دی خالکو تا خالکو تا باز اغا عذاب باز سیزا دا اغشی عملو چی دیو عمل کرده ری خا پایگم سلیمان کم عملی کرده دا غصی زاده ورو را دا خا دا کم چی شروع ده دا چشی دا پرا دا مراز چی اللہ راوست دا کرونا ویرس وابا مراز لعلهم یرجعون دید پرا چی دا خلق راو پشی دا گناونونا اللہ طرف ترو جو گی خو بیام نو پس کی گی او ساغن زیاد سرکش شوی دی زیاد ظلمان شوی دی کلور تاوی پیغمبران اگورا دا نوی خبران نده تاسو مخ که تاریخو گو رئی خوا دینا زیاد عذابون بدر بنی راشی کلور پیغمبران سیرو فی الارض وگر زیگه پزمکی که سفر دا عبرتو کهی فانظروا غرئ بنظر د تعجب سره کیفا کان عاقبت الذين من قبل سرنګيو بد انجام داو کسانو چې مخکې دین تر شو کان اکثر مشرکین و زیات دي نو مشرکین شرک اون کې وها نو اهلکو بشرکهم پیغام سره باندې هلاک راشي دیو په شرک دیو سره او په بازه مظالمو دیو سره ها نو اللہ تباہ و برباد کو اللہ نیست و نبود کو تاسو بم تباہ کی گورا اللہ از خط تکات دیر زیاد تکات تے خوا نو تاسو والے اللہ طرف تر رجوع نکوئے بیا تسلیور کئی دا فرد دفع دا عذاب فاقیم و جاکال دین القیم مضبوط کا خالص کا ذات پل زانت پل دا فرد دین چھ مضبوط تے پدا لیلو سرا چھ غا توحید دے من قبل ایت یا یومون زجر ورکی پاس تاغینا چه راشی و اوریز پاس ترتللو داغی اوریزینا لا مرد دلو نشت دی و پس کی دلاغی دا پرام من اللہ طرف تلانا یوم ایزین پدی وردی که بای صداون دیو با جدا جدا شی ڈالی ڈالی بشی پیگم صلی ونی سوک پا جانم تا چی سوک پا جنت من کفرا تخفیف اخروی آسوک چه انکارو که کفری ہو که فعلیه کفرو نو پدی بنے وابال دے داغا سیزا دا کفر دے بشرت ورکی آسوک چه عملو کی نیک پتریکی دا پیغمبر بنے فل انفسهم یمهدون پس دا خپل فیده دا جنون دا پرا یمهدون زیون تیرائی زی تیروی چه غا جنت تیخا لیجی اللذین آمنو دی دا پرا چه بدلا ورکی اللہ تعالیٰ و کسان تا چیمانی روڑ دے عملون کرین ایک پتری کے پیغمبر بنے من فضلی دا فضل خپلنا انہو لا یحب الکافرین الله محبت نستی دا منکرین و کافر و سرا و من آیاتی ہی دلیل توحیدی اکلی لسم نمبر بازی دا دلیل دا قدرت اللہ نا دا خبر دی ان یرسل ریاح آچه رلیگی بدونا دا خیر ولا بدونا ریاح چه جمع ذکر چه خیر بدونا دی مبشراتنا زری ورکون کی دی آن پا باران سرا چالا باران را غی خان ساڑا ساڑا یخ یخ بدونا را چی ولی یزیقا کوم می رحمتی آدی دا پرا چه وچا کئی تاصل را می رحمتی دا رحمت پلنا چه غا باران دی باران در تا رو وری ولی تجری الفلکو آدی دا پرا چه روان شکشتی پامر دا اللہ سران پیزن دا اللہ سرا حکم دا اللہ سرا ولی تب تغو من فضلی ہی آدی دا پرا چه تاس طلب کی دا فضل دا اللہ نا چه تجارات تے کشتیو کے روان چه تجارتو کیو ملک نا بل ملکا ولعلکم تشکرون دیده پرا چه تاس دا اللہ دا نعمتونو قدر ہوکی تخفیف دنیوی للمشرکین و بشرت للمومنین ولقد ارسلنا من قبلک رسولن یکینن منگلی گلی دی مخدستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولن دیر پیغمبران الی قومیم اخپل قومونو تا فجاؤم بالبینات پس رتلل کریو دیو بالبینات پساف دلیل سرم فکفرو بها نو دیو انکارو که پدی دلیلو بندی نو کلی چه انکارو که انجامیو گرا فانتقمنا من اللذین اجرمو نمو بدلاو خستا داغو کسان نچه مجرمانو وکان حقن علینا او دی حقن علینا لازم پا مونگ منده نصر المومنین مدد کول المومنانو دیتا ویلے کی گی حق تفضلی نہ حق وجوبی ہاں اللہ اللذی دلیل توحیدی اکلی ولا سم نمبر اللہ غزاتی ارسلو ریاحا چرلگی بدون بشرن آ دا پرد زری فتسیر صحابنا آو بیا راپورتا کی آ صحابنا اریز ور فیب ستاو بی اغڑوی فی سمای پاسمان کے کیف یشا ترنگ چی خوخوی ویجادو کسفا او اگر زوی دا دا داوریز کیسا فن لانده بانده فاتر الودخا گوری و تباران یا خروجو من خلالیه رو وزیبا دا مانز داوریزینا فیضا ساببی منیشا آکل چه ور سوی پدی بران سر چالر چه خوخی من عبادیه دا بندگانو خلونا ازا هم استبشیرون اچنک بیاد یو بل تا زر ورکی خا ایو بل تا زر ورکی خوشالوی یار جیمو خواری مبن برانوش خا بیا لایو ویډیو شروع کړی وی نور ملکونو ته ورستای خو یار جی باران او شخ کوله باران سره خستا باران نظر باندې او شخ زمیدار خپا دی زکه چې فصلونه دی الله رب العالمین دا راخو کی کومه کې چې خیر وی الله دا غو کی ها و ان کانوا دا ان مخفف ته مشکل نه دی و ان کانوا من قبل ان ينزل عليهم اگر یقینن و دیو یقینن و دیو مخ کې دا نازیری دلو د بارانه نه پدیو بنه من قبلی مخکې د نزول د بارانه له مبلسین نه امیدو خپاو نه امیدو ها او کله چې باران ور بنه راوړید نو برابر شو ها پیغمبر صلی الله علیه و حاجی فنظر الی اثر رحمت الله تفرید وګورئ هغه اثر د رحمت الله تا اثر د رحمت د الله چې باران دی د دې رحمت الله اثر وګوره د دې باران اثر وګوره کیف یحیی الارض څنګه تر او تزای کزمکا بعد موت پاستا خوشکوالی نه یاره سورہ خستا وطن تکشین ده ها ان ذالکا دا جمله معترضه برای باز بعد الموت یقینا ان ذالکا یقینا دا الله رب العالمین لا محی الموتا رجواندی کون که دا مڈیو دے خان نو معلوم ہے شترو پر مرگری چه مڈی جواندے نلے خان کچیر مڈی جواندے وی نو لا مخی الموتا سمان نلے وی رجواندی کون که دا مڈیو دے مڈی آخ تیلشی چه غکی روخ نوی غا مڈوی جواندے نوی خان نو علی جواندے کئی پیگم صلی من وحو علا کل شین قدیر خلق کوئی چه مڈی جواندی دے خان پایګه مدتونه کې یو دمیرونه اعداءهم ينصرون اولیاءهم وې مړې شوان دې دوستانو سره مدد کوي او دشمنان حلقې تبا کوي موږ اوس پر یو دشمنونه دې چې یو جزیره غرزولې پایګه صلی الله علیه وسلم الله اکبر وهو على كل شيء قدير دا الله پارشی باندې قدرت ولري دا شیطان چلونه ولونه دي خلکو ذهنونه خرابوي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره لکه څنګه باران رووري رووريږي او خلق نه امید وي او باران رووريږي او خلق خوشاله شي او شړ از مکه تازه شي شینکه بوټي باغونه را زرغونه شي ها نو باران الله رب العالمین د بر طرف نه راوړي ها نو قران وحي د بر طرف نه نازله کړي دي لکه څنګه قران نو نازل شوی خلق نه امید او مکی مشرکین نه امید او کنو نه امید عقل چې قران نازل شنه امید پیدا وشه نو هغه مړه زړونه هغه تازه کو ژوندې کو ها اغه مړه زړونه چې غا په جهالت سره مړو په شرک سره په کفر سره په ظلم زیاتی سره الله رب العالمین د قران د هدایت په وجه باندې غا زړونه ژوندې کو لکه څنګه برانه سره مړه زمکا راشنا شي نو هم درنګي شاړ جاهل زړونه الله رب العالمین هغه ته هدایت وک هغه ژوندې کو ها په یوه سره ولئن ارسلنا ريحا دا ريح چې ده ګور دي کې دا عذاب ولا اکثر په قران کې چې ريح مفرد ذکر شي نو مراد ترنا عذابي غالبا ولئن ارسلنا ريحا کچر راولي ګمونګه ريحا بعد عذاب فرعوه او نو وګورې دیو دا زرع فصل مصفرن تک زیر اواور باندې تیر شي او تک زیر شي لزلو من بعده نو بیا وګورځي کې دیو پاست دینا پاست اسپرار د زرع نه چې فصلې زیر شي یکفرون انکار کوونکي ها یکفرون انکار کوونکي په یو مثال باندې اوار اولی گون فصل بنده او بیا او گوری دیو دا فصل مصفرن تک زیر اوائی ہوئی خواه ویرا غنم اواوالی دی خراب شوی دی خواه اواوالی دی خراب شوی دی نو بیا با اگر زیگی دیو پاست دی زیدوالی دا فصل نا یک فرون انکار کون کی یک فرون کفر کون نو بیا با انکار کئی خواه پیگو سالیو اللہ اکبر بیام نمانی دا اللہ قدرت دا چه کمکل مخلوق دی تسلی و زجر دا پرد مشریکینو خواه پیگو سالیو اللہ اکبر نو گورا دمر دلیل توحید دا بیان شو خواه نو اللہ فرمائی چت دا دلائل دی کافرو ته بیانې کنه مشرکینو ته دغه مشرکینو باندې اثر نه کوي ځکه چې دا مشرکین په شانته د مړیو دی ها نو مړی ته ډېر خبره کوه خو مړی نه ووري ها نو دا د تا خبره دا نه ووري مطلب دا چې تا خبره په اوریدلو د قبولوالی سره نه ووري ها نو ځکه دا مړی ذکر کوي فَإِنَّكَ يَكِنًا تَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تسمع الموتا تا اورول نشکولے دی مڑیو تا دا کافر چی پشان تا دا مڑیو دی ہاں نو مڑے خواد سے حقیقتن نو آوری ہاں دا کافرم پشان تا دا مڑیو دی ہاں دکا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اغا سڑے چی اللہ یدوی اغا سڑے چی اللہ یدوی دا پو مثل دا جوان دی دے اغه سره چې الله نه یادوي دا په مثال د مړی دی ها دا په مثال د مړی دی که ژوند ده خو الله درته مړی دی ها په یو مثال الله اکبر امام قتاده رحمت الله علیه فرمایي هاذا مثلنا هاذی مثل ضرب الله للكافرین دا یو مثل دی چې بیان کړی دی الله رب العالمین کافرو لرا فکمال یسلا یسمع المیتا لا يسمع الميت الدعاء لکه څنګه نو اوري مړې आवाज کول چې आवाज مړې ته وکي قزا دې کلا يسمع الكفار ام درنګې نو اوري کافران پاوري دلو د قبول والی سره نو کافر خو پا آوری دلو کبولوالی سر نو آوری خا دیتا تشبیح ادعائی لیشی خا پا ایک مسئلے من نو ناوری دل پا مڈیو کے حقیقتن دی و ناوری دل پا کفارو کے ادعائن دی پا ایک مسئلے من فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى يَقِينًا تَنَشَّاوَرَ وَالْقَوْلَ الْمَوْتَى مَرْيُوتَا یعنی اغا کفر چې په شانت د مړیو دی ولا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ أَنَشَّاوَرَ وَالْقَوْلَ الْأَصْمَّ اکانو ته ادعا आवाज اذا ولوا مدبرین کله چې وګرځيږي په شا باندې مخامخ هم نه وري په شا چې وګرځيږي بیا خسر نه وري نو کته دا وی چې را مړیو ته اوري دا اوراول نشه کوي مړی ووري خو اوراول نشه کوي نو تلاند خبر ورته کا اورورا چې ولا تسمی او ثم نشه اوراول کوله کانو تا یعنی کون ووري خو اوراول نشه کوي نو دا د اندر سره نه منی ښه غا وای چې کون خو نه ووري ښه بس لاند خبره ک نور دا د جګړو ولا خبره نه دی اورورا ښه دا د دلیل ولا خبره دی ښه په یوه مثال یو و ما انت بهادی العمیه او دی دو وجنا مواهب الرحمن تفسیر کے ذکر کئی امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف کا مذہب عدم سماع ہے امام ابو حنیفہ او دی امام ابو یوسف مذہب چے دے یعنی عدم سماع دے غوائی چے مڑی نو آورے خواہ نمو دا امام ابو حنیفہ کو مذہب بھی امرو را امام ابو حنیفہ دا مذہب دے امام یوسف دا مذہب دے احناف دا مذہب دے نو دی دواج نمونین چه مڑی نواوری پیگم صلی ون انور دا دا تحقیق والا خبری دی خواب دی بانی علماء کتابون لکلی سوک چه وی واوری اغوم لکلی دی سوک وی چه نی واوری غون لکلی آمبرون آمبرون ندی ورر خواب دا دا جگاڑو والا خبری ندی بس اللہ چا تا سمجھ پوی وار کی غا پا مسلی پوی شی خواب دیر یاران پا مسلی ندی پوی سر پر پیگنڈا گئی خواب پیگم صلی مسلی ون ندی پوی حقیقات بن اللہ اکبر پزرو کې پلاسو زرو کې بن یو سړی حقیقت ته نوی رسیدله خاص پر پیغمبر پی خبره کې وما انت بهادی لومی انی ته هدایت کوون کډان دوتا ان زلالت امدا گمراهی دیونه ان تو سمه واحدن نشه اور ولته پاور اور د قبول والی سرا الا من یومن مگر اسوک بے آیاتنا چی یقین کوي تصدیق کوي په دلیل قدرت زمونه فاو مسلمون دیو ته بداروی دلیل توحیدی اکلی دولہ سم نمبر اللہ اللذی خلقاکو من زوافن اللہ آغا ذاتی چی پیدا کریو تاسو من زوافن دا کمزور والینا چی غا او بدی کمزوری او بدی چی مانی دے سم جعل من بعد زوافن بے گر زوالی دے پاس تک کمزور والینا قوتن طاقت طاقت یعنی زمانہ دا طفولیت بیا زمانہ دا شباب سم جعل من بعد قوت ضعفا بیا ګرځول له پاس ته قوت نه ضعفا ا کمزور والے چېغا بډا والے دي ا حرم زمانہ دي چلو وخت کولو نشو ته کولو پره و شیبام دا تفسیر دي د ضعف د پره و شیب او بډا والے ای های ځوان وی مانی وی احساس کوي بیا بچی پیدا شوی بیا ځوان شوی بیا بډا شوی بیا په پتکراوان شوه ملیا د ټیټه شوا وګونو کې د کرن ختم شه کون شوه ړون شوه بیا قبر ته لاړې ها دا تا ژوند دي تا زندگی ها په یګ مسلې باندې یخلقو مایشا پیدا کوي هغه چې خوخه وی من ذوف القوا د ذوف د شباب نا وهو العلیم القدیر دا الله علم ولا له القدیر قدرت ولا له ها دا الله علم قدرت منا ها تخفیف اخروی و یوم تقوم ساتو یقسم المجرمونا او پدی او ریزے کے با قائم شی قیامات پاگا او ریزے کے چی قائم شی قیامات یقسم المجرمونا قسمون بخوری مجرمان مال بیسو غیر ساتن چی دیو درنگ ندی ترکڑ غیر ساتن غیر دیو ساعتنا یو گنٹینا پیگم سلی ونے غیر دیو ساعتنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کما صرفو عن الحق فی قسمہم انہم ما لبسو غیر ساعتن لکہ ترنگی دیو گرزی دلی دی دا حق نا پا قسم دا دیو کے چی دیو درنگ ندی تر کڑے بغیر دا ساعتنا قزاد کا کانو یو فکون ام درنگی دیو اډاول شو د توحید د الله نه د دین د الله نه کذالک یو فکونا یصرفونا عن التوحید عن الدین وقال الذين اوتوا العلم والايمان او بو یا کسان چې ورکړ شوی علم من المؤمنین والملائکه والايمان حاصل شوی د ورته ایمان اتبوی لقد لبستم لقد لبستم فی کتاب اللہ یقینا تاسو تر کړه دی فی کتاب اللہ درنګ م تر کړه دی په کتاب د الله کې نه په علم د الله کې موافق تلیکلو د الله تعالی کې الی یوم الباس تر ورج د باس کورې تاسو ډیره غټه زندگی تر کړی دی ورج در پورته کې دو پر ژوند م تر کړه دی برزخی غټه زندگی تر کړی فحاز یوم الباس دا ورج در پورته کې دو دی ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهیږئ په یوم عزین لا ينفع الذين ظلموا په دی ورځ کې وا फायदा نه ورکی ظالمانو ته معذرت اوما عذرونه دیو دیو عذرونه با دیو ته फायदा نه ورکی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا هم یستعتبون انبو دیو انبو د دیو نه توبه قبول کړی شي ولا هم یستعتبون نبد دیو نا طلب دا پخلا کولو کڑیشی نبد دیو نا توبا کبول کڑیشی ولقد ضربنا للناس یقیناً مونگا بین کڑی دی خلقو دا پرا فی حاز القرآن پا دی قرآن کے من کل مسلن ہر قسم قسم مطلونام ہر قسم مسلونام بین کڑی دی ولئن جیتهم بی آیتن کچره تر پیش کې دیوتا یو دلیل لیقولن الذین کفروا خامخاب وای کافران معجزہ پیش کې دلیل پیش کې ان انتم الا مبتلون نیو تاسو مگر په باطل روانیو مبتلیو باطلانیو په غلطه روانی دا کافر مشرکین نه منی ها کذالک یتبع الله علی قلوب الذین امدرنګ مهر لګی الله تعالی پزلون د هغه کسانو باندې لا یعلمون مہر جبریت لگی لا یعلمون چی دیو نہ پئی گی ها تسلی سرد اعلان فتحہ فصبر صبر کوا مسلا اور تا بیان وا کمنی منی کنی منی بلا در در پس در اور پسے پہنچانا ہے منوانا نہیں ان وعد اللہ حق یقینا وعدہ اللہ د فتح وعدہ حق دے ولا يستخفنك الذين پریشان د نکړی تعالی را هغه کسان لا یومنون چې یقین نکوي ها دا تا پریشان نکي ها ما پریشان ایګا صبر کاوا ان شاء الله انجام بد تاوي د دیو انجام به برباد وي انجام به خراب وي پیغمبر صلی الله علیه و بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الكتاب الحکیم سورة اللقمان مکی سورت تے دا چالور درش آیتو ندے خان ترتیب قرآنی پلے حاصرا یو درشم سورت تے ترتیب نزولی پلے حاصرا اوو پندستم سورت تے بعد صافات و قبل سبا پاس تا سورت و صافات نا مخید سورت و سبا نا نزل لے زمانے نزول دور متوسط تے دا مکی مکرمے دا دی سورت دی سورت تا سورت اللقمان یلی شی سورت اللقمان زکر یلی شی چی پدی که دا لقمان سیب زکر دے خا لقمان نوم زکر دے ربطی دا ما قبل سرا سورت روم کے فرمائلیو چی اللہ تعالی بزرور فتح در کوی بشرت کتاسو پا توحید بنی مضبوط شوی نو پدی سورت کے بیان دا توحید دے علاوہ جیل کمال نو دا صورت اول د پرا تته ماشوا ها د صورت دا اول د پرا تته ماشوا د دې صورت خلاصا په ابتدا کې تمهید ما ترغیب ال القران بیا زجر دے چې کفار د خلکو په زړونو کې شبهات اچوي ها کفار د مسلمانانو په زړونو کې شبهات اچوي اتد دلیل عقلیا بعضې د غیب دانی او بعضې د کرسازی ایو دلیل نقلی د لقمان صاحبنا ا دوی درې نتیجه ها داود صورت بشارت بالفلاح بشارت په کمیبی سره پنځم نمبر آیات کې او داوا د توحید به دیار لسما آیات کې هم درنګي درشم آیات کې راشي ها پیغام سره ون بسم الله الذي وسع كل شيء رحمتا وعلما خاص پنوم د الله باندې چې رسیدلې ده هر یو شیتا رحمت الله او علم د الله الرحمن الذي اسبا نعمه ظاهره و باطنا الله هغه ذات چې کمل کړي دي نعمتونه خپل ظاهر او باطن الرحیم الذي خص اولیاءه بالحکمت والموعظه الحسنه بخون کې د هغه ذات چې خاص کړي دي دوستان خپل په حکمت سره اپ واس خستا سراخا الف لام میم دی معنی باندې الله پویږي ان الله عالم عبد الله ابن عباس معنی کوي دا چې نورې معنی مشته دي تل آیات الكتاب الحکیم تمهید ما ترغیب ال القران تل کا کې اشاره د نفس سورت لقمان تا تل کا دا سورت لقمان آیات الكتاب الحکیم دا غد آیتونو د کتاب نه د الحکیم چې محکم کتاب دی ها محکم کتاب اگر حکیم کې اشاره ده دلیل او عقلی او ته چې پدې کې دلیل عقلی اړه دي دا کتاب څه ده محکم کتاب ده مضبوط کتاب ده ها حکمت نه دا کتاب ده حکمتونو ولا کتاب ده دا کتاب څه شی ده پر الله نازل کړي ده فائدې څه ده خدانو دا کتاب هدایت کوونکې ده خدان هادیون په معنی سره ده ورحمتنو میرا بنی دل محسنین دا پرد محسنانو دنے کانو محسنان سوک دی نیکان سوک دی سیبتنے ہو گرا اللذین اقیمون السلا دا محسنان آغا کسان دی چا دا قیمون پا کمیل طریقے سرا ویوتون الزکاة آور کئی زکاة پہنگم سلے بنے گورا دا صورت مکی صورت تے زکاة ور کئی ینے تزکیہ دا نفس کئی نفس دا شرک نہ بنا کئی خان وهم بالآخرت ادیو پاخرت بنی یوقنون هم یوقنون یقین کون کی دیکھا اولائک علی هدی من ربهم دا کسان دا کلاک تی په ہدایت بنے طرف طرف د دنیا په دنیا کې اولائک هم المفلحون دا کسان کامیاب دی پاخرت کې دا کامیاب دی پاخرت کې ومن الناس زجر ما تخفیف اخروی برای منکرین ومن الناس بعض خلقنا من اسوکتی یشتری له الحدیث چې غاغره کوي بیهودا خبره په قران باندې ها نظر ابن حارث نظر ابن حارث دایو مشرکو غانه بجانه بغوره کوله په قران باندې ها لیزلان سبیل الله دله پر چې غلط شي دلارې د الله نه یا غلط کی خلق دلارې د الله نه بغیر علم بغیر د دلیل نه ويتخذا خذوان انسی لارد الله خذوان پټو کو سرا اولائک لهم عذاب مهین دا کسان یود پر عذاب دے در سوئی یود ذلیل کولو ها اگر لخ والحدیث شه دی ها پیغه مسئلے ونه بیہودا کرونا بیہودا خبره حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمای کل ما شعلک عن عبادت الله و ذکره من السمر والازاحی کے والغناء وغیرها حسن رحمہ اللہ فرمائی حسن بصری کل ما شغل کان عبادت اللہ ار اغشے چی تا مشغول کوی دے عبادت اللہ نا و ذکری دے ذکر دے اللہ نا من السمر دے کسو کہانیو نا چشپے ناستیو کسے کہانی نولے کسے کہانی تیراوے والازاحی کے او د خانداگانو نا خانداگان کې مجلس ته جوړ کړی اخوان دے والغنا او مجلس ته گمرئیه د ډلونو د باجو د سندرو د غانو باجانو وا غیره هم سوا د دینه بل شیوی چې تا د عبادت تعالی نه مشغول کئ ذکر د الله نه مشغول کئ دی تویل کیږي لهو الحدیث امام زحاک رحمه الله فرمای لہو الحدیث تویلشی انه شرک دا شرک ته ها شرک لہو الحدیث ته عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمای انه الغنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم انه الغنا دا سرودنا ڈلونا بجے گانے بجانے دے ها لکہ بعض خلق قران نو اوری ها گانے بجانے واوری غوگنو کے ویرونہ اور کے کڑی اشپاورز لگیئی گانے بجانے واوری ہاں دید وجنہ دومره سخت گناه ده خد گانو بجانو اوریدو خان چه ده بخواخ گنی چه ارمان ده ده ما پا دی غوگونو که مس اچولی شویوه مس ولی کلی شویوه چه بلکل باندوه خو چه ده گانو بجانو ما نوه اوریدلی خان نو گانو بجانو نگورد زانو ستا خان گانو بجانو سخت جرم ده سخت گناه ده خان دی ده وجه نا ده آغا سڑی بدی بین کری ده چه بازی ده خلکو نا سوک دی چه غره کئی گانه با جانه پا کتاب ده اللہ بنده خان تلاوت واورا مساله واورا قرآن واورا نن سباخو الحمدللہ آریو شه ملویگی نو بدبخت ده گانو با جانو پا زیبن مسائل واورا درس واورا تقریرون واورا تلاوتون واورا آر کسم شه ملویگی آر کسم مسائل ملویگی آو واورا نو گانو با جانو بنده والے تیم خرابه خان وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ وَيْغَمْ سَلِمَنِ اُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ دا چه کسانو دو پران عذاب در رسوا کونو دے در رسوئی عذاب در زلط دے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کلے چه ولو سلیشی پدے بنے دلیل دا قدرت زمو دلیل دا قرآن آتلاوات دا قرآن آیتون دا قرآن وَاللَّا مُسْتَقْبِرَنَا وگر زگی دائے مستقبرن تکبر کونکے کہ علم یسماہا گوے کلکا چے نیوی اوری دلیلہ آیتون دا قرآن کان کا انہ فی اوزونے وکرا گوے کلکا پوگونے دے کے وکرن کنوالے دے بوجھ دے خوا فبشر ہو تحکم دے استعزا دے پہیگم سلیم نے اصل کے اخبر ہو دے خوا اخبر نے تعبیر پا ابشر بشر سراوک دا تحکم دے استعزا دے فبشرو خبر ورک دلرا بعذاب علیم عذاب درناک سرا ان الذين امنوا بشرت یقینا آکا سنچے مان روڑ دے عقیدے درست دی وامل صالحا عملونه کڑی نیک پدری کے پیغمبر بنے لہم جنات النعیم دیود پر جنتون دنیمتون دی خالدین فیہ ہمیشہ بھی پدی جنتونو کے وعد اللہ حقا لوز د اللہ رشتیا دے وہو العزیز الحکیم دا غالب دے پخپلی بچے ونے کرساز دے حکمت والا دے غیب دان دے تمہید نباد دلیل توحیدی اکلی اول نمبر اشارہ بس ہوئی اظہار قدرت کاملہ خلق السماوات پیدا کری دی اسمنونا بغیر آمدن بغیر دستنیونا ترونا چھ گوری تا مخطبا او گورا ورتا اسمانی بغیر دستنیونا پیدا کرے سمرا لوئی تکاتی دے وعلقا فی الارض او اچولی دی پیدا کری دی پدیز مکے کے رواسی مضبوط مضبوط غرنا ان تمید بکوما لے اللہ تمید بکوم دیدو پر چی حرکت ونکی ون خوزیگی پتاسو بانے دا زمکا دا میخونو پشانتے دا غرنا پکے پیدا ہوگی دا ٹول ماوتا دو پر دی ہاں غرنو بانے اللہ چکے زمکے بانے چکے دا بوٹیو با غرنو دی نعمت دا ماوتا دو پر دی ہاں وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ آخر کڑی دی پا دیز مکی کی من کل دابتن ہر قسم زندہ سر شے قسم قسم زناوری پیدا کری وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ رَوَرَئِ دَبَرَنَا مَاءً بَرَنُنَا اوبا فَعَمْبَتْنَا بِي پَسَرْغُنَا اُمْ فِيهَا پا دیز مکی کی من کل زوجن دا ہر قسم بٹینا کریمینا چه غاف کریمن فیدہ مان ہاز خلق اللہ دا پیدائش اللہ دے دا پیدائش اللہ دے دا اسمنون بغیر دستنی اللہ پیدا کری دی غاٹ غاٹ غرن اللہ پیدا کری دی زمک اللہ پیدا کری دی دا زندہ سر شیون اللہ پیدا کری دی دا برنون اللہ را ورائی بیا دی سرا ہر قسم دا فیدے والا فصلن و بٹی ونی رزر ونی حاز خلق اللہ دادا اللہ پیدیش تیوی گورا خان ترنگی عجیب پیدیش رو خان نو گورا که تاسو وی چی دمو معبودان پیدا کول کئی خان نو تاسو ما تا وخی چی تی پیدا کردی یو مچی و سپوری پیدا کردی دی فا ارونی وخی ما تا مطالبات دلیل اکلی دمون کرین نا فا ارونی او وخی ما تا مازا خلق اللذین من دونی ہی ستسشے پیداو کردہ او کسانو چی ما سوا دا اللہ نا دے ما سوا دا اللہ نا دی تسشے پیداو کردی تاسو ما تا وخیو څه شی پیدا وکړی دی په تمامې دنیا کې وګرځا ها چې تا یو مچی پیدا وکړی دی یو مګا کی پیدا وکړی دی یو ملاخی پیدا وکړی دی یو چرګوټه پیدا وکړی دی څه شی پیدا وکړی دیتا مطالبه ایلی شید دلیل عقلی فآرونی وخیماتا مازا خلق اللزین من دونی ہی چشه پیدا اکڑی دی اگو خلقو اگو کسانو چه ما سوا دا اللہ نیرا مدد شا کئی چی پیدا اکڑی دی دیر دا پیر بابا زنگوی دا زنگوالی دی خان بچه دا نکی دا دا پیر بابا زنگوی دا زنگوالی دی خود چی در کڑی دی ایچی ندی در کڑی خان فیگم سر ایوان اللہ اکبر اللہ فرمائی دا لوی ظلمان دے خان چا اللہ نما سوا بل چتا نسبت پیدا کولو کی بل ظالمونا اللہ فرمائی بلکہ ظلمان فی ظلال مبین پا گمرے اخکارا کری دا اخکارا ظلمان دی مشرکان خان اخکارا گمرا دی دلیل نقلی دا لکمان حکیم سیبنا خان چه گورا لکمان حکیم سیم دا مسئلہ بیان کریو دا نوی مسئلہ ندے بلکہ خپل بچی تے بیان کریو توحید مسئلہ بیان کریو رد شرکی کڑو چو بچی شرکو نکے ان شرک لظلم عظیم شرک دیر لوی ظلم دے لوی غداری دے دا نوی مسئلہ ندے دا حکیمم بیان کریو لکمان حکیمو اخیار سڑو دیر پوی سڑو غندہ مسئلہ بیان کریو دا د خيارو خلقو مساله ده دا د کماکلو خلقو مساله نه ده چې تاسو دی پیغمبر باندې فتوی لګو موحدینو باندې فتوی لګو کله وای چې دا جادوګر ده کله وای لیوانه ده کله وای شاعر ده کله وای کاهن ده کله وای پیریان دی ور باندې دا د پیریان پیریانیو او لیوانیو خلقو مساله نه دي دا د خيارو خلقو مساله دي ها ګور اورته ولقد اتینا لقمان الحکمتا قسم دی یقینن ور کړو مونږه لکمان حکیم صاحب تعال حکمتا پخه خبره د دین پخه خبره د دین وقلنا او ویلو مونږه انیش کور لله شکریا او بس د الله د الله د نعمتونو شکریا او بس و من یشکر اغه سوک چې د الله د نعمتونو شکریا او بس فینما یشکر لنفسی یقینا دا قدر کوي د نعمتونو د الله د پر د فائدې د خپل نفس زګه چې نور نعمتونه ورکی ومن كفر سوک جن شکری کوي د الله د نعمتونو فان الله غنی حمید الله به حاجت ده آسته ده شوی ده چاته حاجت نشته ده چاته حاجت نشته ده واجد حکمت لقمان صاحب واجد حکمتی څو حکیم هو کنه ولقد اتینا لقمان الحکمتا حکمت مور کړو واجه د حکمت سوا داده و ایس قال لکمانو لابنی هی در حکیم و پویو اکل چویلو لکمان حکیم سی و خپل بچی تا و هوا یعیزو هو آده نصیحت رتا کولا یا بنایا ای بچیا نومی مسانو یا تاران نومیو خان مسان یا تاران او بچیا یا بنایا او بچیا لا تشرک باللہ شرک مکو د الله سره هیڅ قسم شریک الله سره پیدا نه کې په تصرف کې او په علم کې په عبادت کې په دعا کې او په تسمیه او په برکت کې او په شفاعت کې ان شرک لظلم عظیم یقینا شرک خامخا ظلم دی عظیم لوی ظلم شرک ډیر غټ ظلم دی مشرک غټ ظالم دی مشرک نہ غٹ ظلم پا دنیا کے بل نشتا شرک نہ لوئی ظلم پا دنیا کی نشتا پیگم سرے دو لکمان حکیم سے خپل بچی تا دا توحید مسئلہ بیان کا رد شرکی ہوگا وَلَقَدْ عَتَيْنَ لُکْمَانَ الْحِکْمَةِ گورا لکمان حکیم سے با دا پیغمبر و کولی و نو پدی کے باز علماء وی چه دا پیغمبر و باز وی چه دا ولی و دا غور خبر ده چه دا ولی و خان آم درنگی زل کرنین آغان ولی و پاگه کم اختلاف ده چه نبی و که ولی و دا کم بیش چه وی کنا کم زیاد یو لک تلروی زر پیغمبران کم زیاد دا کم زیادو که یو لکمان سیب ده ایو زل کرنین او باز دا ویلی حاضر علیہ السلام پیغم سلیمان ولقد اتینا لقمان الحکمہ لقمان سوکو لقمان ابن بعوا من اولاد آزر ابن اخت ایوب وعاشا حتى ادرك داودا واخذ عنه العلم وترك الفتيا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لقمان دا زید باعواو ها باعوې پلارو او دا باعوا د اولاد آزر نه و چې غا ورور د خور د ایوب علی السلام ا زندگی تر کړی دی لقمان صاحب تر دی پورې چې داود علیہ السلام زمانه مندلی وا ها او داود علیہ الصلات والسلام شاگرد وو داود علیہ السلام نه علم زده کړو پیغمبر صلی الله علیه و سلم چا ور طویلو چې تتشی رسوله دی منصب ته لقمان صاحب تاته حکمت در کړې وې تدی منصب ته تتشی رسوله نو لقمان حکیم صاحب ور طویلو صدق الحدیث وصمت عما لا یغنینی دو شیینو زرا سوال اندی منصب تا خان یو دا چه ما خبره چه کڑی دی ما رشتیائی لی دی دروغ مند دی لی خان یو آشوا او بل فضولیاتو نا فضولو کرونو نا ما خموشی اختیار کڑی دی چه فضول کرونو وی نو آغا نا ما خموشی اختیار کڑی دی لا یغنی کار نا ما خموشی اختیار کڑی ایو ما رشتیائی لی دی یو ما خموشی اختیار کڑی دی نا فضول کرونو فضول گفتگو خبر نه دی دو شینو ز دی منصب تر سوالیم ها ویگم سلیم آ حکمت ستے لیشی لقد اتین لکمان الحکمہ علماء فرمائی الحکمتو العلم النافع والعمل الصالح والاخلاص دائم علم چی دی دا آ حکمت چی دی علم نافع تے لیشی چی خلقو تا فیدارا سیدا چی علم نافع عمل صالح اخلاص دائم ہمیشہ دا پر اخلاص کے ہاں بعض علماء فرمائی دا حکمت تعریف کئی الحکمت استکمال النفس الانسانیت بے اکتسام العلوم نظریہ لگا تفسیر ابو سعود کی علامہ احمدی ذکر گئی ہاں استکمال النفس الانسانیہ بے اکتساب العلوم نظریہ کمال استکمال النفس الانسانیہ کامل اول دا نفس انسانی خوب کسب کولو دا علوم و نظریہ و کسبیہ و سرہ یعنی علوم وکے جان کے یو کمال پیدا ہوکی دیتے لیکی گی حکمت یعنی سڑے خوری وکی علم کے وکی خکا سب ہوگی خالم جوڑ چی خموفتی خشیخ جوڑ چی دیتے ہوئے لیکی گی حکمت دیتے سوئی حکمت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دا یو مفسر تیر دیتے معمولی سڑے ہونے نہیں ترکن آ فرمائی ہر چیز کو اپنی مقام پر صحیح سمجھنا حکمت ستے لیشی یرا پلن کہہ دیرو خیار سڑے دے حکیم دے سمنا ہر چیز کو اپنی مقام پر صحیح سمجھنا یعنی آریو شے پخپل زیبن صحیح ملوماول او صحیح آغبن پیدل دیتو لیکی گی حکمت لکاتا آریو شی بندے پخپل درجے کے پوئے ہوئے کا نا پیغمبر صلی الله علیه و آله ار سړی په طبیعت پوي وي اری وي خبره باندې پوي وي دا حکیم دی دا سړی سړی حکیم دی ها پیغمبر صلی الله علیه و آله الله اکبر خاجی بیان د ترتیب د بیان د لقمان حکیم صاحب دی یا ارشاد الهی دی او حسین علی انسان به والدین امونګه حکم کړی دی وصیت مکړی دی انسان تا بے والدہی ہے پا احسان دا مور پلار سرا پا احسان دا مور پلار سرا چھے گورا مور پلار سرا احسان کوا دلیل پیش کئی والے حملتو اموہ وحنن دلیلی دادے برکڑے دی دی انسان لر اموہ مرد دے وحنن پا کنزورتی وننے وحنن زوفن علا وحنن علا زوفن برکڑے او دی دلرا مورد دے وحنن پا کمزور تیئے واننے علا وحنن پا سدبلے کمزور تیئے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ګوره په خېټه باندې ګرځاوله لوی شی په خېټه و ها تقریبا الله شل 25 کیلو شتا په خېټه باندې تړلې یار وخت دا انم یې اختلاس میشته زیات ډېر غټ تکلیف دی ها چوپلوري به وتړي ته وتړه کنه طالبا طالبا ته خېټه پرې یو کون او تړه غټ سغالس 25 کیلو وي او بیا ګرځاوا دا سوره تکلیف دی ها دا مور څومره خري توبه نکړي یار څومره په خېټه ګرځاولې او بیا سارا د زوف نه چې کله تپه د کې دې پیمان وی چې مرته د سوره تکلیف ها سخت تکلیفی مرته ها او بیا تور لګیا شو ته تربيت وکي ا صفائی او خدزونی ته ورسېږي ا چرګټه شي ها چرګټه نو چې چرګټه شي بیا مور پر تا کو تک راو خل مور پر بی عزتی کوي ها ډیر سخت ده د وسی خبره وی ها زګا الله فرمایي او وصین الانسان ما وصیت کړي دي وصیت زګا ویلو چې ګوره دا حکم دا چې لازم دي لکه څنګه وصیت نافذ کول لازم دي لکه وصین ذکر کړي وي په یوه مثال باندې وافسالو فی امین اجداواله د فی امین په دوو کالو کې په اعتبار د غالب سره ها جداواله د تینا په دوو کالو کې دي په یوه مثال باندې یا وا حمله او فساله 30 شهرا دونیم کاله ده په یوه مثال باندې امام ابو حنیفه دونیم کاله خای ا امام محمد رحمت الله علیه دوا کاله او فتوا په کول د امام محمد ده او مانس کې اتفاق په دې خبره راځي چې دا دوا کاله به تیار کې شپږ میشته به ورته روټه ورکه ها پروټه بلونه وسطی بسکټو مسکټو باندې ها په یوه مثال باندې خاجی نو دوو کالو پرې مور تیوار کوي ها دانا چې شپې گیشتې تیوار کی اخوراک باندې عادت شي چې بس بیا یې زیاره بس مړه پرې غده مور ته تکلیف دی ها نه خپل شو دو کی چې کوم طاقت وی غا نور خوراکونو کې نوی ها د مور شو دو کی وی ها پیغام صلی الله علیه خاجی دوا کال بیا ته درکه ها ا بیماری رنزوری او شپې او ورځې تکلیف ا صفائی اخو بل طرف ته دی تو چې کله بچو شي کنه تو ته خود مور پر قدر نه معلومیږي خو کله چې بچو شي کنه او د نیمه شپې خه خو بیا ولې و دا وی ها او یو په غواز وکي کنه زړه دو خوږي ګور یاره جی ما بچای بیمار دي امور ټول شپور پر ته ری ها هو نه شکر انسان ته بیا مور سره خلاف کې د مور بی عزتی به قدرې کې مور چپاوا مور خوشالوا پاریو شي باندې خپای نه کې پلار خوشالوا مور خوشالوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاجی انشکر لی والی والی دے کا اللہ فرمائی چی دما شکریا ادا کدما د نعمتونو قدر او کا والی والی دے کا ا شکریا دا کدما اور پلار د مور پلار د نعمتونو شکریا دا کا قدر یو کا قدر یو کا اگورا کبیا بدمشی کے مور پلار سرا مور پلار قدر احترام نکینو ایلی المسیر خاص ما طرف تر وجوده بیا با ما سرا ملوے گی تا خو پلاوانو مور پلار ونی روبونا خرسولو خو زم بیا دا ما غاٹ زور دے خوا بیا با تا تازه سیزا در کن جہنم تا بدا غرزام خوا جہنم تا بدا غرزام آن کا مور پلار دا بیدینی طرف تا دعوت در کی بیا ما منا خود دنیاوی خبرو کې اور سره مرګرتیا کوا ا پاین جہدا کا اگورا کچره دیو کوشش کوي پتا باندې اعلی پدی خبره بنه ان تو شریک بی چې ته شرکو کې ما سره مال ایسل کبی علم هغه چې نشته زاد پر پاغ بنه چیلم فلات ہوتے هما تب دریما کوا وصاحب ما فی دنیا امرګرتیا اور سره کوا فی دنیا پا دنیا کې معروف اندخ سلوک خدا خوکم آغاز ہے که دیو تلیبا چه مور پلار دا حربیان نوی مور پلار سره د جنگ نوی شروع کا حربیان وی جنگ شروعی کا عام کا فیروی بیابم دنیاوی لحاظ ساتے او کله چې جنگ شروع دینو بیابا دا پلار لحاظم نساتے پیگم ساتے بیابا دا پلار لحاظم نساتے خو کوشش پدا کې کا جنگ کې مخامخ در ترسي بل سره ورته برابر وا بل مجاهد ته چې دازوار کا ها او کا خما خوبیا مخامخ در تراغل نو بیا سره ما کوربن وتبع سبیلا وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بِلَيَّا آتا بِدَرِيو قَدَ لَارِ دَاغَشَا شِرُجُو كِيو مَا تَرَبْتَا سُمَّ إِلَيَّ مَرْجِوكُمَا بیا خاص ما تا په سید استاسو ده خبر بدر کم تاسو لپاره پاکستان چې وای تاسو عملونه کولو یا بنیا لقمان حکیم سے خپل بچی دا وصیت کی نو پلار کلا کلا بچیو تا وصیت کاوا کلا کلا بچیو تا نصیحت کاوا بچیو تا نصیحت کاوا یا بنیا لقمان حکیم سے فرمای او بچیا انها کچره دا خصلت دا خصلت دا خوی انتکو وی مسکال حبتنا کچری وی دا خصلت مسکال حبتن پاندزید غوخدانی من خردلین دا غوخدانی نا دا ورینا دا نوی دا غوخنا فتکون فی سخرتن غوشی دا نا فی سخرتن پا غاٹے گاٹے کے او فی السماوات یا پاسمنو کی او فی الارض یا پزمکی کیوی یا آتے بے اللہ رتللو کی اللہ تعالیٰ پدیدانے سرا ان اللہ لطیف خبیر یقیناً اللہ باریک لی دن کے دے خبیرون خبردار دے دا دانام اللہ سا نشی پٹی دے اگورا کدی دانے برابر نے کمال تکے کنا پیگم سلے ونے دا دا دانا چوی کنا دا یعنی آسمانونو کیوی گٹی کیوی زمکی کیوی اللہ با دارا اوڑی کا خیروی کا شروی خان یا بنیا او بچیا اقیم صلاح تا مونس کوا نخپل پلار تا پکار دی چی بچیو تا دعوت ورکی چی مونس کوا بچیو خپی نیرا نسی کار نیرا غرزائی خپا کے گا ورطا ما چی جی تولا شپین تیرا کنی نی نو تولا شپین چی بنی تیرا کن یار جی تولا شپین تیرا کنی ری گاپ شپی لگا ولی مرگریو سر ویجرے کے ہاں دی دو جنی نشن روی خواه اللہ دا مردار کا اللہ دا مختز مکی در زن خدی کا خواه چی تولا جی تولا شپین تیرا کنی ری نو آموری ہوئی مور مور آجی ما بچه آبی آرام شوی ری سد چالی کر ری تولا شپین گا پون شپون لگا ولی دی نو چې به آرام شوې ده څه کې اوس مونږ کا ده کوي که مردواره شي بچی ته نصیحت کوا ها وامر بالمعروف وامر بالمعروف امر کوا بالمعروف په نیکی سره ها خالګو ته دعوت نیکی ور کوا توحید و سنت ورته بیان وا هو طرف ته رب الوان حان المنکر منا کوا خلق ان المنکر د بدو کرونا شرک نا بدعت نا رسم رواج نا ګناونو نا دا بچی ته نصیحت ته ها بچیا دا ګوره تا تم نصیحت ته بلتم دے بلتم دے لقمان حکیم دا نه چې صرف لقمان حکیم سے خپل بچی ته ویل دا ما تا بچیو ته نصیحت ته وصبر او بچیا صبر کوا علاما اصابا کا پاغه شی باندې چې تا ته رسیدلې څه مصیبت در باندې راغله تکلیف در باندې راغله دین کې دنیا کې صبر کوا صبر مدا ځان کې پیدا ہوگا ها کله چې صبر مدد ځان کې پیدا وکي نو بیا به تکلا کوي مضبوط کوي زراوار بوي ها که صبر نشي کوي نو بیا خان دي ان ذالک من عزم الامور یقینا د مخ کې جدیر شو د پخو کرونه نه دي د پخو کرونه نه د پخو کرونه دي ها اوس ګوره بل نصيحت ورته کوي بچی دا د ما او تا بچیو تند نصيحت او بچیا ولا تسخر حدک عام ما کے گا ما کا گوا ما کا گوا خد کا مخپل لنا سے ما کا گوا د خلقنا خد کا مخپل لنا سے خلقتا یعنی خلقنا مخ ما کا گوا چې غاتا ته سیدا مخ غاون سی تور نه یو تر بل تر ته مختا وي خو تکبر دو وجنا ها بعد سړی ادا تھی مخ یو تر بل تر ته توي دا نه دی تکبر دو وجنا تا دا غا سڑی سرا خبر تا توجو نوارگی غا توجو تا توجو نوارگی وَلَا تَمْشِ فِي الْعَرْضِ مَكِگَا مَگْرْزَا فِي الْعَرْضِ پَزْمَكِ كِ مَرَحَا پَتَا كَبُرْ سَرَا زمکِ كِ مَگْرْزِ گَا پَتَا كَبُرْ سَرَا کل چه مزل کوي نو تکبرنا مزل ما کوا اولتا مزل ما کوا تکبر سرا مزل ما کوا مَرَحَن مگر ز پزما کې کې مارا هن په گاډه سره باز خلکو ما زل د چیل کا گاډه لسونه بم خوځې دا ناصب خوځې ګرځي هلکه سم ما زل کومړ اجرا خونی کې اجرا یې سغالات ما زل کې ایګو سلام سیدا ما زل سړیو غونې کا ولکه ساړې یې ها دا کوم ما زل چې تکې دا خو دې اجرا غونو ما زل دا خو نه خزر نه نر دې ایګو سلام سیدا ما زل کا نه خستا طریقې سره ها ولا تمشي في الارض مرحا مگر ذا پزمکه کې پګاډا سرا غاډې ګم ما چې چې تا ډول وی ډنګ وی توار شي هغه کې بلبلې اچي ها بلبلو کارموم نه کې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم غاډې دل دا یو حرام کار دی ها دا شیطانی حرکت دی ها لکه بازه خځه ودونو کې غاډېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخت جرم دی خځه د پراو بیا غاډې دل خځه خو پردې کې شه دی او بیا و پردی نئی تا باو داریگی غاب دولوی دا باورتا زوان خزا گڑیگی تا که چه غیرات شتا ده شرم در کشتا کنیشتا ده تا انسانی که چه حیوانی پردی سدی دا چنگ گڑیگی یا بازی دا مو مسلمانان خوینده کوتو که زوان تا موبیل اولا گئی دا گانو والا یا دیگون اولا گئی بیا ورتا دانس کئی خا او بیا بازی بازی دوم را به حیوی موبیلی زوان تا ایخی نو دا چې په طریقې سره وشرمای سب بالکل تمامه دنیا درځنه خبره کی خالکی ګوري چې دا خود پلنتی خزاله او ته برباد شي تا خو زه تباہ او برباد کوم نو دا چې خزنه نارای غونه وخت سپره کې کنه دا چې معمولی غونده پیغام صلی الله علیه نو دغه پکار دې سن ته دا چې شرماول کې تمه شرمې نو موبایل چل دز دا کو خو الله د نشته نابود کا نو ته اوس کې خپل ځان لري کاټین کې او بیا فیس بک ته ورګیا ها دا چې ډېر حال دی ها پښتنو کې او مسلمانانو کې تاسو ګور غني ګور میډیا ته ورکه ها او بیا میډیا ته دا غړې دل خو یو ځای کې نه دی کنه بیا ارځ کې دا غړې دل شي ها بیا خلک خواند پر نشر کوي چې دا خلک د پلم کې خزر پښتنه لري هاي هاي دین م پر خدای والله څه څو پر صحیح طریقې سره لارې باندې مو تاسو نو راغلي اور پر مسره الله په کې څه مرسته نه کوي ها او کله چې پلارې راشم بیا به مرسته شروع کړ سره ها پیغام سره الله اکبر خذ سره موبایل دی غانه بجانه ووري پردی د پردیو نرینه او وزونه غانه بجانه دانسونه حکوم نه مونږه ډانس آغا کوي ما چې ډانس دز دا کوي بیا لونو تم یې چې لونو راشو الا دا ډانس دا کو پیغام سره او باندې د مسکولونو کې الله ور باندې راخو کا دانسونه خلکو باندې زده کوي ها د سکول کې دیده پر دا خور لور تا خلک درستې چې هغه دې کې ته ډانسر باندې زده کا ویره چې دا یو کسب دی نو سبب یا کایوانی مګی سره شي رزق ما ملوي بیا څه کوي نو بیا خلکو ته غړيږي نن دیده پر دا تعلیم ور باندې کې الله د هدایت درته وږي دا طریقې ورته خای ها خځه ته خو چالو خای د پخلی چالو خای د کپړو وینځلو چالو خای د ماشين سلایي چالو خای تبا شیو دا پر سبا علال رزق گٹی ها دیلا گیا دی اخوین دی لونے بے حیا کئی ها پیگم سالے بننے دو دم را زدی بم نوار کے گاڑا تای بنا پرے گرے ها پیگم سالے بننے ولا تمشی فی الارض مرا ها دا نسیت لکمان حکیم سے حکیم ہو گنا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور یکینن اللہ رب العالمین نخوا خوی کلا مختالنا هر متکبر فخورن لا پکونکه لا پکونکه خپل صفاتونو بیان اونکه نور خلقو ته جی زدا چه پلاوانیم زدا چه تکڑا سړی او جی زدا چه یم پیغام سره د یو روپیه سړی بنوي د سره پیسې او چه دڑکه ووره بے ځای دڑکه چه کای دا فخور دی ها دا الله نه خوخی او ګورن سیتنه ګورا او بچیا وقصد فی مشی کا توسط کوا درمیان والے کوا فی مشی کا پتللو خپلو کې کله چې تزه نو لیوانی پشانت ستر ستر قدمونه ما کوا درمیان درمیان کې مزل کوا په طریقې باندې مزل کوا په خپل رفتار باندې منډه ماوي او مزل کې ډېر سستی ما کا درمیان سیس کې مزل کوا توسط کوا پا مزل خپل کے پتلو خپلو کے گورا مزل کے در کمال لے ہاں بعض خلقو مزل چوک سے سڑے ورطا حیران چی ہاں بطریقے مزل کے وازوز من صوتکا او بچیا خکت اکڑا آواز پل کله چې خبره کوي نو درمیان خبره کوا دا چې خبره کوا چې بل سړی پیاوي شي ډېری چې غماوایا بعض خلکو د چی غوالو عادت وي درمیان خبره کوا والے ان انکر الاصوات یقینا ډېر بد اوزونو نا لصوت الحمیر خامخ اواز د خرده خرزان نما جوړاو چې غوي ها خارزان نما جوړاو چې غیماوې ډنکې غما ورورو خبره کا پیګون سره باځه سړی خبره پډان کوي باځه سړی ما ظالم په شرمولوي باځه سړی اوازم په شرمولوي الله دا راخو کی بس نو سړی تو سورته لوکمان درته سړی تو خې خو کزان کې سړی تو براواله ها دا ټول نصیحتونه دي دا موت تم نصیحت لوکمان حکیم سے خپل بچی دا کړو دا نه دي چې غا صرف خپل بچی دې رو بس موتان دی ها موتابم آواز چې کاوه خبره کوي په طریقې کاوه پیګې مسلې ور دی د واجنا بغیر د ضرورت نه به آواز نو چتاوي ها بغیر د ضرورت نه آواز چتاول دا پنيز د الله باندې بد کار دی ها اندرنګي د او کلاو پنيز باندې دا بد کار دی علیم بدگنی رسولیم بدگنی رسول خی دم را بدگنی چه تیز آواز ہوکے کحکحا ہوکے خانده کحکحا ہوکے پا مونز کے نو آوداستا مات شه مونز دم مات شه دورا بدی گنی آوداستا مر سرمتی جی نو بے ضرورتا آوازو چتول دا مکرو دی خوا پا ایک مسئلے ونی او بازی او او کلاو پنیس بنین دا بات کار دے خواه پیگم صلی ونی آگورا بے ضرورت آواز چلی دا خار کئی خواه بے ضرورت آواز خار کئی والی زکا کچیر دے مری کن مری ساٹھا اور بنی چولی اور دم را درانا ساٹھا را چولی جو بلکل سلوی باندی مری دے دنیا پا خدای کن آواز نکئی خواه آواز بده ده وانوره خو کله چه حاجات نوی نو حاجات سا نوی ده آواز کهی خواه پیگه مسئله بانه دا چه با خار روانوی و سار باوی نبا باروی نبا چاٹه ور بانه ایک دم با منده کی لگتی وچه تی که تس توز بان شروع کی آو دان که بان شروع کی خواه بفیده آگورا پکار داده چه کلا ور بانه بار واچه نو ده خستړی وی نو دی وزونه کوي خو هغه ځکه حاجت ته غږ کې आवाज نه کوي عادی ځکه به حاجت आवाज نه کوي ها په یوه مسئله باندې په خلاف ته ټول حیواناتو اریو حیوان ته چې تکلیف پیښ شي غا پر یاد کوي هغه आवाज کوي په یوه دې ته چې تکلیف پیښ شي دې په आवाज نه کوي دې به حاجت आवाज کوي او نور حیوانات حاجت سره आवाज کوي ها په یوه مسئله باندې دې دواجنا ابن زید رحمه الله فرمائی لو کان رفع صوت خیرن کچره و چتواله د آواز د خیر و ما جعله الله للحمار الله رب العالمین بدا خرد پر نگر زوال ها پیغم صلی الله علیه بے بدنی رو چ ان ان کر لسوات لصوت الحمیر پیغم صلی الله علیه دی دواجنا دا چه ذکر کول گورا چه غکی زیاد افراد وی تفرید وی کامال زیاد والی وی دا چه ذکر بم نکی ها ذکر بم پا طریقے کے پیگم صلی ون اللہ اکبر اللہ اکبر آگورا ورطا علم تراؤ دلیل توحید اکلی دویم نمبر دیکی ترکی دی تلیوان علم تراو ایتا سن گرے بلکہ او گرے نیے خبر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات یکینا اللہ رب العالمین تب اکڑے دے تاسو پھیلے دے پراغا شینے چی پس منو کی دی اسپوگمے دے ستوری دی مرستر گرے وما فی الارض اگا چی پزمکی کی دی آئی حائی تولی تاسو دے پر تب اکڑی دی تاسو پا خدمت کے لگے ہو لینے واسبا علیکم نعمه اکمل کړی دی پتا سبنه نعمتونه خپل ظاهرتن چغا ظاهر دی خکارا دی ها و باطنا تن او پټتی ها پیغمبر سلیمان ظاهرتن چغا خکارا دی جسمانی دی جسمانی نعمتونه در باندې کړی ظاهرتن خکارا و باطنا تن او باطین دی روحانی نعمتونه در باندې کړی دی ها وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ بعض د خلکو نه سوکتی چې غا باس مباحثه کوي فِي اللَّهِ په توحید الله رب العالمین کې بغیر علم بغیر د دلیل نه بغیر د دلیل نه بغیر د دلیل عقلی نه ولا هدن بغیر د دلیل وحی نه ولا کتاب منیر بغیر د کتاب روخانه نه یعنی بغیر د دلیل نقلی نه بغیر علم بغیر د علم نه دلیل عقلی مر سر نشته ولا ودن بغیر د هدایت نه دلیل وحیم نشته ولا کتاب منیر بغیر د کتاب روخانه نه دلیل نقلی مر سر نشته و اذا قیل لهم اتبعوا کله چې ویل شي دوی لره چې تاسو تبې دریو کې ما انزل الله هغه چې نزل کړی دی الله چې قران او سنت ته قران او حدیث ته قالوا ایدیو بل نتبعوا ما وجدنا علی ابانا بلکې مونږه رواني ګم تبې دری کوما هغه شي چې مونږ دی مونږه پاګه باندې مشران خپل او لو کان شیطانو ای اگر چې شیطان یدعوهما دعوت ورکی دیولر الازاب السعیر عذاب دا تیز ورد جانم تا ومن یسلم وجهو الاللہ اغسوک چی تبی کڑی تبی کی وجهو ذات پلا الاللہ یا اللہ تا وهو محسنون احال دی چی دی موحیدوی فقد استمسک بالعروت الوثقا یکینن دی منگولی و لگولی بالعروت الوثقا پرسیه مضبوطی وننی و الاللہ عاقبت الامور خاص الله ته انجام ده ټولو کرونو داغه نتیجه به الله بیا بیانې تسلیما تخفیف اخروی ومن کفرا سوک چی کفر وکی انکارو کی فلا یحزن کا کفره خفادن کی تالرا کفر ده الینا مرجو لکه چی مونږ طرف ته پسیده دیو دی فرون بهوما خبر بور کوم دیو لرا بما عملو پاک سره چی عمل کړی دیو ان الله علیم بذات صدور یقینا الله پوی دی پاغو خبرو باندې چا په واستری پزړونو کې زړونو پره نو ماته اوم قلیلن فیدا باور کوم دی ولر الله باندې ستورې دې څو کلو نه سما نستروم بیا به محتاج کوم دی ولر ال عذاب غلیظ عذاب سخت چې قیامت کې عذاب له دلیل توحیدی عقلی دریم نمبر علا سبیل الاعتراف من الحسن وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ كَتَ پوسو کې تدديو نه محمد صلی الله علیه وسلم چا پیدا کړی دی اسمن نوز مکه لَيَقُولُنَّ اللَّهُ خما خو یې چې دا ټول پیدا کړی دی الله نتیجا کول ورته پیغمبره الحمدلله تمام صفاتونه د خدای توپ سبیت الله ده پره بل اکثرهم لا یعلمون بلکې سیات دیو نه لا یعلمون نه پیږي ها دلیل توحیدی عقلی څلورم نمبر لله ما فی السماوات والارض خاص الله په اختیار کې هغه شی نه چې پس منو کې دی وا شی نه چې پس مکو کې دی ان الله هو الغنی الحمید یقینا الله رب العالمین داس دا به حاجت دی الحمید تعالی شوی دی دلیل توحیدی عقلی پنځم نمبر د پرد غیب دان نه غیب دان صرف یو کې الله لري وګوره الله په غیب پیږي ولو ان ما في الارض من شجره اقلام بشرت یقینن کا اغشینه چ پزمکی گیری من شجره دونونا اقلام وڑ وڑ کلمنشی اونه وڑ وڑ کلمنشی والبحر دریاب یمده امداد کوي د سرا ینه یمده آسیه ای جوڑا شید دریاب نا من بعدی پاس تلی دریاب نا سبا تو اب ہو رین او و دریاب نا نور سی جوڑا شی او بیا دوارو کلمونو سرا پدی سی سر دا اللہ معلومات ولی کلی شی ما نفیدت کلمت اللہ ختم بنشی معلومات اللہ پیگم سلیمان ان الله عزیز حکیم یقینا الله غالب دی پخپلی بچی ونه کر ساده حکمت ولای تخفیف اخروی او انسان دومره تکتور نیه زوراور نیه مړه ما خلقکم تاسو د خپل پوزیشن وګوره ما خلقکم ولا باسکم نه د اول پیدا کول دستاسو ولا باسکما نورست بیا پورته کول دستاسو په قیامت کې الا کنفس واحده مگر په شان ته د پیدا کول د یو نفس دوراله تکاته د الله بلکې یو نفس نه اسوان دی الله ته او ته د الله تکات نه منې ان الله سميع بصير یقینا الله اوریدون کې دې بصیرون لیدون کې دې سميع لاقوالکم بصیرون بافعالکم دلیل توحیدی اکلیش پیغام نمبر علم ترا ایت نگوری و گورا اجزان پوئی کا جزان پوئی کا خبر کا ان اللہ یولی جلیلا دمرلوی تکا تیری یکینا اللہ دخلویش پا فی النہار پوری جکے و یولی جو نہارا دخلویش پا فی اللیلی پشپے کے شپا پوری جکے ورن نبسی طاقت ورتیارشی اوریز پشپے کے ورن نبسی تک سپینا رناشی وریز غټا کی شپا لانډا کی وریز وګدا کی شپا لانډا کی شپا وګدا کی وریز لانډا کی شپا تیار کی وریز روحانه کی دا چا قدرت دی دا الله قدرت الله قدرت نه منی دا کار د تو پیر کوي شي دا کار بل معبود کوي شي نشي کوي با ها وسخر الشمس والقمر اتب کړي دې مرستر گول قمر سپوږمای کلو یجری الی آئل آجل مسمع آد آریو دی دوارونا جری دی روانی دی الی آجل مسمع تر نیٹے مکرر پورے اللہ اکبر نیٹے مکرر پورے خپلو خپلو منزلونو پورے یا قیامت پورے وان اللہ بما تعملون خبیر یکینا اللہ پاو کرنو منی چتا سے کہو خبیرون خبردار دے پایګم سلیمان نتیجہ ذکر کئ ذالک لیستیقنو دا دید پر چتا سو یقینو کئ دیو یقینو کی بین الله هو الحق یقینا الله حق دے و انما یدون من دونی یقینا اغه چ دیو رب علی ما سوا د الله نا آر سوک چیوی خو ما سوا دا اللہ نوی کا خانبی وی کا ولی وی کا جن وی کا ملک وی کا کبر وی کا ونا بوٹے وی الباطلو آغا فنی دی الباطلو فنی دی ہاں اللہ حق تے ما یدعون من دونی ہی هو الباطل فنی دی اللہ اکبر وان الله هو العلي الكبير يقينا الله چې دی هو العلي او د چاته په ذات کې الکبير او لوی دی په صفاتو کې ذات کې ملوي صفاتو کې ملوي دلیل توحیدی عقلی او نمبر پدې کې تر کې دلاونه علم ترا اے تنی خبر ځان خبر کا ان الفلکا یقینا د کشتی د اوبو جاز تجری فی البحر دا روانیگی پا دریاب کے اوڑی پا دریاب کے بنعمت اللہ دا لا پا احسان سرا پنعمت اللہ سرا دا پنعمت اللہ سرا روان دے رو را چاگا با دے خستا لیوریاکم من آیاتی ہی دیدو پر چو خیطا سلرا دا غا قدرتونو دا اللہ نا دا قدرتونو دا خپلونا اغه کې دریاب کې ګورلو ویلې قدرتونه دي غاټه غاټه چپی دي غاټ غاټ حیواناتي په کوم سره ون دریاب ته چورنه او ځغه کې قدرتونه ته ګورې ایران بشي ان فی ذالکا یقینا په دې مذکور بیان کې لا آیات خمخ دلیل قدرت له قوم له کل صبر شکور هر صبر کون کې لپاره شکور چې غد الله د نعمتونو قدر کوي بیا زجر ور کوي کله چې دریاب کې کینستی کشتی کې لوی لوی چپه راغله نو بیا خو صرف الله تعالی آواز کې دریاب نه چوزه بیا وای چې دادما پیر صاحب دادما پیر صاحب پنجاب داد پلنکی لات باندې تو زما داتو څومره نشکره نشکره بچیا و اذا غشيهم کله چې پلٹ کی دیو لرا کشتی کے کینی پکشتیوں کے پا او بو جزنوں کی کینی ازا شیوم کلچے پٹ کی دیو لرا ماو جون آغا چاپے کزولال پشانت دلوئی لوئی ور وریزو نو بیا چا کہی دیو داو اللہ رب علی اللہ تعالی مخلصین له دین خالص کون کی اللہ دا پرد بللو خواد دین منا ادعا خاٹے چاپے راشی سر بیا اللہ تعواز کی فلما نجاهما هر کله چې مونږ خلاصواله ورکوم دی ولرا وا اوصلهم ال البر ويرسوي وچتا وچته ورسي نو ګورا دعا کیسه خلق وی یو شکر یې ولا او یو نشو فمنهم مقتصدون باج د دیونا بیا یو نیک چلانوي په حق روانوي وما یجهدو بی آیاتنا انکار نکوی پیتون زمانگ منی الا کلو خطارین مگر حر بی لوزا حر بی وعدی کلو خطارین حر دو کمار کفورین شکران گورا بازی ویا پکی نیک چلان ویخا پا حق روانی لکا اکراما ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل چه و تختی ده ما کا فتح شده و تختی ده خا کشتیه که سور شد جده که نو کشتیبان ارتویلو چو خلکو کله چه غاٹه چه پیراشی بیا لات آوازو کو بیا ده مولات منات غوزا نشی خلاص ہوئے خا بیا بابا گانت نشی کوئے نو اکراما رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیرو خیار سڑے ہو نو ویلو چه گوره ای کاچر ز سعی سالیم دریاب نپوره واتم نو زبو ایمان راوړم نبی علیہ السلام سره خپل لاس ملاوه ځکه چې په وچه کې بلخ لسون کې د دریاب کې بلخ لسون کې نشتا لکه د کشتیبان د ډراور اعلان خلکو ته وک نو په وچه باندې بل خلاصون کې کوم ځنه راو بس نو کله چې کشتی نه پورې وته راغله نبی علیہ السلام ته خپل لاس په لاس کې اورک کلمې ویلا ها پیغمبر صلی الله آنن زمانه مسلمانان د څوار لسمې صدې مسلمانان کله چې ګاډي کې سواروي او ګاډي روړ نه وځي یا لوې ځوان را مادر شي الله د خپل ماتکا د چې چې الله را مادر شي اسو کو یا علی را مادر شي علی مشکل کو شه نه نه صرف الله تواضع کې یا الله را مادر شي هغه مکه مشرکینو به سختو چاپو کې الله تواضع کول نو ته د مکه مشرک نن زیات شوې تا خنه شرک ورو خته چغا لا تا واسکی مخلصین له دین اتوای چنا علی مشکل کشا شیخ عبدالقادر جیلانی مشکل کشا رامادت شلو یا زوان د بودات شهی میرانا مان یو ولی لمنتانا زور دے ډیر دے پهلوانا رامادت شلو یا زوانا داخلم ما خو چاو پدی ونه یا الله رامادت شه یا الله مشکل کشا رامادت شه پیغمبر صلی الله تخفیف اخروی یا ایو الناس اتقوا ربکم او خلقو وډریږي طرف خپلنا وخشو یومنا وډریږي د غصاب دا غورې جنا لا یزی والدون بدلا باندې شور کوله یو والد پلار ان ولدی بچی خپلتا ولا مولودون نه بچه هو جازن چې غا بدلا ورکون کې شی ان والدی د پلار خپلنا شی اندت شی پا قیامت کے بپلار زوی تا فیدا نشیور کولے زوی بپلار تا پیدا نشیور کولے معتزلہ وی چو گورا کنا آر یو سڑے با پخپلا مال خلصی یا تب اور تا جوابر کے احلی سنت الجماعت جوابر کی شفاعت شتا دے پلار با بچی تا فیدا نشیور کولے خو آغا بچے چی مشرک وی پلاری مومن دے زی مشرک دے نو دا پلار دی مشرک بچی تا فیدا نشی ورکوی شفاعت نشی کوی یا اغا پلار چی غا مشرک وی ازوی موحید وی دا موحید زوی مشرک پلار تا فیدا نشی ورکوی شفاعت نشی کوی نفس مومن با مومن دا پر شفاعت کئی کافر دا پر شفاعت نشتا مومن با مومن دا پر شفاعت کئی حافظ سے با شفاعت کئی که نکئی لسو کسانو چاغه باندې د جهنم پیسله شوی حافظ سے برت شفاعت کی خو آغا حافظ شیخ خپل خو جهنم نه بچی ګن ساز یې شیخ خپل حافظ صاحب حافظ قران وی او جهنم پکن دی ولاړ وی نو غا به شفاعت وکي ځان نشي بچ کړي آغا نیک حافظ چې خن نیک سړی وی نیک حافظ وی غاب الله سو کسان دو پر شفاعت کئی عالم بکی چلوختو دو پر یا کم و زیادتو دو پر خو آغا عالم چی خپلا خو علا شفا خفرت من النار نوی گنا سکن در جانم من اخپلا ویلوڑین دا مفتی سے بخال گو دو پر شفاعت بگی دا شیخ سے بخال گو دا شفاعت بگی مفتی سے اخپلا کن در جانم من ویلوڑ دے شیخ صاحب خپل کندې د جهنم باندې ولاړ دي مولوی صاحب خپل ولاړ دي دا بچا د پر شفاعت وکي حافظ صاحب خپل کندې د جهنم باندې ولاړ دي آغا حافظ چې هغه عمل کړی پیغمبر صلی الله علیه و سلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه اول بسا والده تاج یوم القیامه ار حافظ پلار باندې بتاج نه جوړ بزرګا ولکا چې قرآن زدا کی قرآن وې او حافظ شي بس دستربندی وشي نو پلار باندې بو سترزر تاجرو نه نه چې قران باندې عمل کړی وي حافظ صاحب قران باندې عمل کړی وي غنا باد مو بیا مور پلار ته تاجر بساريږي کني خپل ځان نشي بچای نو مور پلار ته تاجر بساريږي الله دې مو تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي ها بهګم زلم خاج شي اند تشي ان وعد الله حق یقینا وعد الله رښتون کې فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکاد در نکی تاسو لره ژوند دنیا ژوند دنیا باندې دوکانه شي ګورای چې دین در ثپا دي شي ولا یغرنکم دوکاد نکی تاسو لره بالله پالا باندې الغرور دوکا کون کې شیطان الغرور دوکا کون کې شیطان ها پیغمبر صلی الله علیه غرور دوکا کون کې شیطان دا چې نه چې شیطان دوکا کی کمر نه دو غرزی ها او شیطان نو سخت دشمن دی ها او سخت سره دوکا کوي الله د مو تاسو د شیطان دوکې نه وساتې ها سخت دو کمر د دوکې دو کباز بچی دی ها چال وال کې ودا چې کمر نه ورځي کې سره کوې مم نشي ها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یغذرون دی غدار نار مشه ده پره فنا غړه دلیل توحیدی عقلی اتم نمبر علم غیب صرف دا الله خاصه دي او ګور اوردا ان الله عنده علم الساعة یقینا پنس د الله باندې علم الساعة علم د قیامت ته یعنی غیوب قیامت دا صرف الله سره دی غیوب قیامت باندې څوک نه پويږي و ينزل الغيث نزلوي الغيث باران غیوب مزيا دا پنس د الله دی و يعلم ما في الارحام پیجنی اغا شیونه چه پا بچه دانو دا میندو کیوی دا مور بچه دانه کی کم بچه دی اللہ پیجنی چه دا مومن دی که مشرک تی پیگم سره با او پیجنی چه دا نر دی و که خزا دی گوره نن سبا خو دا چه آلی را تلی دی چه پته لگی گی چه مور پا خیٹه که ناری نا دی و که زنا نا دی دا خواستان خبره مشینون رو بودو خو دا پتا نشی لگوی دا چاپلار چه دا مومن دی که مشرک دی دا به جنتی وی او کدو زخی بوی پیگم سلیم و ما تدری نفسون غیوب مستقبلا و ما تدری نفسون نپیجنی و نفس ما زا تکسب و غدا چه ده بچکر کوی سبا سبا بچکر گی تا خوی رادا کوی چه سبا بچکر خیروی مندیی تا سمیتوار مندیی تا سوزی براونم لیکن د تا واده درو زون کې دی دا لاوا دارشته سبا دغه کې یو حادثه په خشوالوره په خاور تا منډي ته لړې نه نو دا فیصله نشي کوي ټل فیصله چې سبا به زه څه کار کوم ها سبا چې ته رادا کوي نو ان شاء الله ور سره ها مصلی باندې خو پېږه نه لا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله نبی علیہ السلام تعالی فرمای دا چې ما وای چې سبا به دا کار وکم مگر ان شاء الله اور سره ہے ها لگا سبا پر ډېر غټ وخت دی سپاتہ لګي یاره سبا به څه کیږي ها یا به یو غنټه بعد به څه کیږي دا څه نه وی چې دنیا کې سره ژوندګی مې وی ژوندم نه قبر تا ورسېږي نو دا نشي یلې چې سبا به څه کار کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو چې بعد خلک دا داوي کوي چې زه پلان کې شه معلومم ډګډه شه معلومم نو ګوره دا اوس کې دا الله سره په علم غیب کې شریک جوړول شو کنه شکنا خاج وما تدری نفسون غیوب مکانی وما تدری نفسون نہ پیشانی معلوم نہ دیو نفس تا یو انسان تا بے آئی ارزین تا موتو چی پا کمیز مکے بنے با مڑی گی کوارٹ کے بمرے کتیرا کے بمرے دوبائی کے بمرے کا قطر کے بمرے پنجاب کے بمرے کا بلوچستان کے بمرے کا ملیشیا و سعودیا کے بمرے ایت سپاتا نشتا خا چی کمزے کے بمرے ان اللہ علیم خبیر یقینا اللہ پوئی دے خبیر خبردار دے یو صحابی ہو حارس ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغل اتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ عن الساعۃ تپوسی وک په بری قیامت کی یا رسول اللہ قیامت پکلوی او بل تپوسی وک وقال ان ارضی جدبۃ متى ينزل الغیث مازم کا ډیر خوش کا دی کلب باران وریږي و تارکتو امراتی خزم پر خودل یه دی پکور که خوب لا خامیلا دی فما تا تلی دو کلب دا زگوی بچه بکل زگوی آزا کارن تلی دو ام انسا نرینا بچه بکیگی که خزم بچه بکیگی و لقد علم تو او دا اللہ نبی او رسول اللہ زپو ایگم اینا ولید تو چکم جے که زپ پیدا شوی اما دا پیدائش دا ما تا معلوم دی ما تا مور پلاری ری چه پلن کی جے که تا پیدا شوئے کوارٹ کے پیدا ہوئے فاب ای ارزن تموتا یا رسول اللہ پکم اسم کے بزمڑے گما دلتا دا پیدائش دی ما تا معلوم دی خو مرم با کم جے که آغا جے ما تا ندی معلوم چه تا بمرم کم جے که بمرم دا تا پسنو کو حارث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چانے اوکو نبی علیہ السلام نے اوکو نا نبی علیہ السلام عالم الغیب نوا ناچے ناچے جوبو نیور کڑیوی چھے خزے بدن نر بچے کی گی آو باران بوری گی پلنکے بکی گی ڈنگڑے بکی پیغمبر خاموش تے واقعی تے انتظار کئی واقعی کہ عالم الغیب ہے نو بیے واقعی تے انتظار کول نا واقعی تے انتظار کئی واقعی تے انتظار وکا فانزل الله تعالی هذه الايات الله رب العالمین دایتون نزل کو دایاتی نزل کہا دایاتی نزل کر چې قیامت علم باندې الله پویږي باران باندې الله پویږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سبب او څکیږي په دې الله پویږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دټولو کرنو باندې الله پویږي دا علوم خاصاد الله تعالی لري ها دک شینو باندې بل څوک الله نما سیوانه پویږي ها نو عالم الغیب صرف یہ کیوں اللہ دے پا علم غیب کے اللہ سرا ہی چکے سما ہی صدار شریک نشتا پٹو شہینو بنے اللہ پوئی گی نہ پیغمبر پوئی گی نہ فرشتہ پوئی گی نہ ولی پوئی گی نہ جنات پیرے پوئی گی نہ پیر پکیر پوئی گی نہ قبر والا پوئی گی ہاں صرف اللہ پا غیب پوئی گی ہاں اگر علم الغیب سے تہلے شی علم الغیب دی تہلے شی چی بغیر دا اسباب حاصل شی وحی پا ذریعے یا قصب پا ذریعے یا بلشی پا ذریعے چی حاصل شی غطا علم الغیب نشی علی غطا انباء الغیب یلی شی خواہ دید وجنہ قرآن کے وئی ذالک من انباء الغیب دا چی مخ کی تیر شده دا خبرون دا غیب ندے نوحیه الیکا تا تا مونگا وحی کوم ددی وحی پا ذریعے بنے دا غیبو کسی در تا بینو غطا علم الغیب نشی علی غطا انباء الغیب یلی شی خواہ پیگم صدی بنے اللہ دمو تاست دا ملک و لطفیق نصیب کی خطف ریو کو خانو